Het NOS-journaal. Femke Heemskerk stopt met zwemmen. Begin volgend jaar komt ze voor het laatst in actie. Heemskerk zwemt al 17 jaar mee met de top. De meeste successen boekte ze samen met Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis. De zogenoemde Golden Girls wonnen Olympisch goud op de 4x100 meter vrij op de Spelen in 2008. Autofabrikant Tesla moet bijna $137 miljoen betalen aan een zwarte ex-werknemer, omdat hij racistisch geïntimideerd werd op zijn werk. Volgens de rechter is Tesla verantwoordelijk voor een veilige werkplek en is de werknemer onvoldoende beschermd. De mensen die 2 keer met Pfizer zijn gevaccineerd zijn na een half jaar nog steeds voor 90% beschermd tegen ziekenhuisopname, staat in medisch tijdschrift The Lancet. De bescherming tegen een coronabesmetting daalt wel. Bij lokale verkiezingen in Italië heeft de rechtspopulistische Lega flink verloren. De achterban van Matteo Salvini lijkt de partij af te straffen voor deelname aan de regering van Nationale Eenheid, die onder meer de verplichte coronapas invoerde. De linkse partijen profiteerden juist. Op 1 juli, een jaar na de invoering van de nieuwe donorwet, hadden bijna 5 miljoen Nederlanders bij het register toestemming gegeven voor orgaandonatie na overlijden. Dat zijn er volgens het CBS zo'n 1 miljoen meer dan voor de invoering van de wet. Het weer, vanuit het zuidwesten meer bewolking en later regen. In het noordoosten een groot deel van de dag droog. Het wordt een graad of 16. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Ongelukken veroorzaken nog de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is het oponthoud bijna een half uur tussen Beest en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is dicht. In Noord-Holland heb je 20 minuten vertraging op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam, tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam. Ook dat komt dus door een ongeluk en daar is ook de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Wordt het in het nieuws. Het Pfizer-vaccin is ook na een half jaar dus nog voor 90% effectief tegen een ziekenhuisopname. Dat zal hopelijk voor veel mensen die gevaccineerd zijn een geruststelling zijn. Onze spraakmaker is André Rauwvoet, voorzitter van de GGD Goor Nederland. Meneer Rauwvoet, goedemorgen en welkom. Dankjewel. Ik mag hopen dat dit voor u niet een verrassing was, dit nieuws. Nee, we zijn er wel blij mee natuurlijk. Ja, nou ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dit wordt de week van de derde prik, zo gezegd, voor de meest kwetsbare mensen. Ja, precies, hè, voor een beperkte doelgroep, maar het zegt natuurlijk ook iets over de noodzaak om hele grote delen van de bevolking een derde prik te gaan geven. Dat is hier, de noodzaak daarvan is nog niet groter geworden door dit bericht. Dus dan hebben we het over een booster, hè? Zoals dat wel in andere landen het geval is. Voor het Mediaforum is Sjeerd Kuiper hier, de hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Sjeerd, goedemorgen ook. Goedemorgen. Als je dan in het buitenland inderdaad hoort dat er wordt gesproken over die booster, wat heb jij dan het gevoel van, nou, ik vind dat ook wel een prettig idee? Of ja, maar weet je, als het over vaccins gaat, heb ik nog altijd het gevoel van gêne dat een groot deel van de wereld geen toegang heeft tot vaccins en dat wij het al hebben over onze derde prik. En tegelijk, ik snap heel goed dat het voor de meest kwetsbaren in ons land sowieso een uitkomst is en een belangrijk. Maar er is nog altijd een enorme tweedeling in de wereld tussen mensen die al het voorrecht hebben om beschermd te zijn en grote delen waar dat nog niet het geval is. Nou ja, sterker, wat ook wordt gezegd, van als mensen die nu nog geen prik hebben gehad snel een prik krijgen, beschermt dat ons uiteindelijk natuurlijk ook beter. Jawel, ja. Tegen varianten. Ja. Ja. Is dat eigenlijk, meneer Rauwvoet, we gaan er straks na half wel veel uitgebreider over hebben, hoor. Maar dat wordt natuurlijk ook vaker gezegd. Is het ook en-en? Dus we hebben genoeg vaccins om hier eventueel een booster te geven, maar ook om aan landen te geven die het nu hard nodig hebben? Nou, of is het wel keuzes maken? Ja, uiteindelijk is het nu keuzes maken. Dan is de politiek die daar een keuze in moet maken. Je kunt natuurlijk nooit zeggen, we hebben genoeg vaccins om de hele wereld van voldoende vaccins. Als je weet dat een groot aantal landen op 1% vaccinatiegraad zit. Hè. Dus we houden niet over als we Afrika van vaccins hebben voorzien, om maar even heel plastisch te zeggen. Dus dat vergt echt keuzes. En dan is het echt de vraag van, waar zet je op in? Ik wil wel echt een uitzondering maken voor die groep die met immuungestoren, zoals we het noemen, immuungecompromitteerden. Daar is het echt wel nodig voor dat we die derde prik geven. Maar ik vind het een zeer legitieme discussie of we dan die derde prik aan iedereen moeten gaan geven, of dat we zeggen, ook uit welbegrepen eigenbelang, laten we eerst zorgen dat een aantal landen in de wereld waar de vaccinatiegraad heel laag is, die prik in de bovenarm krijgen. Wordt ook niet voor niks waarschijnlijk een andere uitdrukking. De ene is een derde vaccinatie en het andere wordt een booster genoemd. Dus daar zit al wel wat in de formulering. Zeker. Straks over een uur gaan we het uitgebreider over hebben. Eerst gaan wij even terug naar die wereldwijde storing bij Facebook, waardoor ook WhatsApp en Instagram werden getroffen. Voor sommigen een heerlijk rustige avond zonder al te veel prikkels. Maar het legde ook bloot hoe afhankelijk we zijn van deze sociale netwerken. De stelling is, een avond zonder WhatsApp en Facebook is een confronterende ervaring. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Hundreds of millions of people around the world using some of the most popular social media sites, Facebook, Instagram and WhatsApp, have been forced offline in a major global blackout. Nou, je ziet wel vaker dat websites, dat apps af en toe uit de lucht liggen. En dat kan ook echt gewoon een kwartier of een half uur duren, soms een uur. Maar zo lang als nu, dat is echt wel redelijk uitzonderlijk. Ja, het is toch wel bijzonder om te zien hoe afhankelijk we zijn van één bedrijf. Maar ja, ik heb het gemerkt. De routekaart van Facebook is weggevallen. Je bent gewend dat je hele dag WhatsApp kan gebruiken en ineens moet je gaan wisselen naar sms of zoiets. KPN meldt dat er door de storing veel meer is gebeld en ge-sms'd dan normaal. Ook beleggers reageerden direct. Voor bijna 50 miljard aan beurswaarde verdampte. Ja, dan maar praten in de trein toch. Stel je voor, weer een echt gesprek voeren. Misschien is het wel op grote schaal gebeurd gisteravond. Een avond zonder WhatsApp en Facebook is een confronterende ervaring. Meneer Rauwvoet, hoe was dat bij u? Ja, toch ook wel. Zeker als ik dit hoor, hè, als tot je door laat dringen. Honderden miljoenen wereldwijd, die noemen we dan getroffen. Ja, dat is, moet je even de taal die we gebruiken. Getroffen. Er is een storing in onze communicatie, dus. Massacommunicatie. Ja. We hebben heel veel manieren om te communiceren. Maar we beschouwen ons als honderden miljoenen zijn getroffen. Nog even, we zijn allemaal slachtoffer van een storing. Hè. Dus die terminologie alleen. Maar eerlijk gezegd, ik heb het zelf natuurlijk ook wel gemerkt. Je bent, ja, eigenlijk zit hier gewoon deels je kantoor in. Hè. Mm-hmm. Dit is de manier waarop je werkt. Zeker omdat je heel weinig op kantoor bent tot nu toe. En dan merk je zelf ook. Ik had gistermiddag de hele middag veiligheidsberaad. Hè. Nou, er valt altijd wat over te discussiëren. Je moet alle mensen terugkoppelen. Maar dat gaat via WhatsApp? Dat gaat of via WhatsApp of mail. Maar met mijn eigen terugkoppeling, met mijn eigen mensen, zeg maar, heb je natuurlijk ook via WhatsApp contact, maar ook in de privésfeer. En dan gisteren is het toch wel even van, ja, dat dingetje blijft me draaien. En denk je, ja, dat gaat het niet meer worden vanavond. Dus toch iedere keer weer proberen? Nou, een paar keer wel, ja. Je merkt het toch wel. Ja. Er zit een vorm van verslaving in. Dat op het moment dat je dat ding open doet, dan kijk je niet alleen maar in je mail. Maar dan, en misschien ben ik daar heel erg in, hoor. Ik denk dat ik daar heel erg in ben. Maar dan kijk je bij allerlei toepassingen of er nieuws is. Je checkt eventjes je nieuwsfeed. En je kijkt je hele telefoon even over. En eigenlijk, als je hem open hebt, doe ik dat in ieder geval niet alleen maar gericht om een mail te lezen of een WhatsAppje uit te lezen. Dat zal denk ik best herkenbaar zijn. En dat is wel die afhankelijkheid, ja. Sjerk? Ja. Heb jij dezelfde onrust? Ja, ik kreeg vanochtend om 6:50 kreeg ik nog een appje van mijn dochter van ik ben om 6:00 thuis. Dat was dus voor gisteravond bedoeld. Overigens was het er niet om 6:00, maar om 7:00. Maar goed, ik denk dat een hele hoop mensen dat ongeveer de eerste confrontatie was. Dat appje naar huis van ik kom zo laat thuis, dat niet aankwam. En verder heb ik gisteravond heel veel zitten bellen met de eindredacteur. Normaal communiceren wij dan toch ook voornamelijk per WhatsApp. Ik zit gewoon thuis, zeg maar, volg ik de totstandkoming van de krant. Want dat gebeurt tegenwoordig allemaal gewoon in de cloud. Dus dat kun je gewoon thuis volgen. En als ik dan over een bepaald verhaal een opmerking heb of zo, maak ik even een shotje van de kop. En dan zeg ik van die kop, die moet anders. En dat moest nou allemaal bellend. Dus ik heb heel gezellig zitten bellen. Dat was eigenlijk leuk. Ik kreeg gisteravond ook een sms'je. Heb ik volgens mij in geen maanden gehad. Dat was een sms'je van André Rauwvoet. Ik zit morgen bij Spraakmakers. Ja, dat klopt. Ja. Schaak heel veel op sms. Ja. Maar goed, ik dacht vooral van wij zijn als bedrijf gelukkig niet van Facebook afhankelijk, maar wel van Google. Want hadden we eigen servers en dan hadden we alles in Microsoft. En tegenwoordig hebben we alles via Google Professional in de cloud. En ja, dus als bij Google een keer de pleuris uitbreekt. Dat Google dan, zegt in plaats van Google. Maar dat ja, ik ben een Nederlander. Ik had het ook over vroeger altijd over sunlichtzeep in plaats van sunlight en zo. En ik gebruik gewoon een hardliner zeep in plaats van het goed in Nederlands te zeggen. Maar er is ook een keerzijde. Want ik merkte gisteren, op het moment dat je daar eenmaal mee verzoend hebt, van oké, via WhatsApp hoef ik even niet te communiceren, dat valt stil. Morgen moet ik een presentatie houden over de afgelopen 1,5 jaar bij de GGD en de lessen die we hebben getrokken op een groot zorgcongres. En ik heb wel 1,5 uur ongestoord kunnen werken aan die presentatie. En normaal gesproken word je toch regelmatig er even uitgehaald. En dan, wat ik zei, dan check je een aantal dingen. Of dan moet je ergens op reageren. En dat vond ik wel weer heel prettig. Dat je 1,5 uur ongestoord aan zo'n presentatie kon werken. Maar ja, Kees van der Tempel die reageert ook van dat er nou een apart item hier aan wordt besteed. Het was maar 6 uurtjes. Hij is gaan sms'en. Hij zegt, het is nog een stuk leuker ook. Bellen bijvoorbeeld. Geesje Duursma, die geeft dat ook aan. Voor schoolzaken is haar zoon met vrienden uiteindelijk gaan bellen in plaats van berichten. Nou schijnen steeds meer jongeren belangst te hebben. Omdat ze ook niet meer gewend zijn om te bellen. Dus misschien kan dat ook nog wel goed zijn geweest. Maar, schrijft ze wel, het is beangstigend dat alles bij één club zit. En dat je dus wereldwijd meteen een probleem hebt. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom we het over hebben. René de Zwart uit Almere die vond het een verademing. Hij miste het totaal niet. Zegt, eigenlijk is iedereen lijp geworden als we zien hoeveel moeite mensen het mee hebben. Het mag wat hem betreft iedere dag. En Floor Drost had een hele rustige avond, las een boek, zat in zijn klusschuur. Die storing zag hij wel als een voorproefje. En vroeg zich af of mensen realiseren wat er kan gebeuren als het hele internet eruit zou liggen. Noah van der Steeg, goedemorgen Noah. Goedemorgen. Je bent 17. Nou, ik hoef dan niet de luisteraars te vertellen dat je veel gebruik maakt van sociale media. Was het schrikken gisteravond? Nou, wel een beetje. Voor mij en zowel mijn vrienden. Want wij communiceren eigenlijk alles via WhatsApp. Of het nou over school of werk gaat. Of gewoon gezellige zaken. Dat gaat gewoon via WhatsApp. En sommige mensen hebben elkaar alleen op Instagram. Dus je kunt alleen elkaar daar bereiken. Dus ja, dat is wel even confronterend, ja. En toen? Hoe hebben jullie het gedaan? Gaan bellen? Nou, de meesten durven dus niet te bellen. Ik vind dat niet zo'n probleem. Maar bij mij op school vindt dat toch spannend. Ik vind, nou ja, ik ga niet zo snel iemand bellen als ik iets wil vragen. Dus het werd vooral gewoon sms'en. En Snapchat deed het natuurlijk nog wel. Dus dan ging het vooralsnog via daar. Als je daar elkaar dan had. Maar het was wel echt een andere manier zoeken van communiceren. Vooral met je beste vrienden als je iets wilde delen. En 6 uur is natuurlijk best lang. Een uurtje is te doen, maar 6 uur is wel echt lang. Ja, maar was dat dan met name als je het hebt over dingen delen op sociaal vlak? Of ook echt voor school? Dat je... Nee, maar ook echt voor school en werk. Want dat doen wij natuurlijk ook via WhatsApp. We hebben tegenwoordig voor alles groepen. Van, wat moet je doen voor dat of dit? Dan ga je het even appen of communiceren. Of ik kan daar niet bij zijn. Nou, dat doe je allemaal via WhatsApp. Dus dat was eigenlijk nog wel erger dan Instagram. En heb je overwogen, want er komen ook veel berichten over bijvoorbeeld Signal, deed het. Leuk alternatief wordt hier ook geopperd via de Radio 1-app. En meer mensen die zeggen, ja, dan gebruik je toch gewoon Signal. Is dat dan iets wat je na zo'n avond overweegt van, nou, misschien moeten we niet op alles op één paard wedden, zogezegd. Dus kijken of er meer mogelijkheden zijn. Yeah. Ja, dat zou kunnen. Alleen de meesten zijn wel gewend aan WhatsApp. Dus dan is het wel moeilijk om met een hele groep in één keer naar een andere app over te springen als je daar gewoon je groep hebt en de basisdingen. Dus ik denk dat het wel een heel gedoe is. Dus ja, ik hou het wel liever bij WhatsApp als ik eerlijk ben. Ja, maar je hebt het sociaal gezien, heb je het ook overleefd? Jawel hoor, jawel. Is het confronterend voor jouzelf dan ook? Dat je denkt, jeetje, wat doe ik eigenlijk veel? Nou, wel een beetje, want ik ben best wel bezig met social media. Ik heb best wel wat volgers op Instagram, dus ik doe er ook gewoon wat mee. Ik vind het ook heel leuk om te doen, een beetje hobby eigenlijk. Dus ik vind het wel gewoon raar dat ik dan al 6 uurtjes niet op Instagram kan en met mensen kan praten of iets kan delen waar ik dan op dat moment mee bezig ben. Ja. Ja, ik denk dat het voor iedereen wel anders is. Ik ben er natuurlijk veel mee bezig, maar ja, voor mij wel. Ja, is het, want we hadden het net even over die belangst. Jij beaamt dat ook. Het is even een uitstapje of een zijpaadje. Maar wat is het dat veel leeftijdsgenoten bang zijn om te bellen? Ik denk dat ze het makkelijker vinden om niet face-to-face gewoon een berichtje te kunnen sturen. Ik denk dat ze het echt lastig vinden om gewoon te gaan praten. En dan dat ze het daadwerkelijk gewoon via een berichtje sturen. Ja, dat kan gewoon even zo typen. Mm-hmm. En praten moet je toch je stem gebruiken en emoties. Dat vind je toch spannend vaak. Vooral als je iemand niet zo goed kent. En dat is bij mijn klasgenoten ook zo. Die moest iets voor school weten. Maar ja, dan gaan ze ook niet bellen of zo. Dan krijg je wel een sms'je of zo. Dan, maar als je op school bent of op een sportclub of whatever. Dan ben je toch ook met elkaar aan het praten? Dat is dan toch anders? Ja, je praat wel met elkaar, maar dat zijn dan vooral de mensen die je heel goed kent. Ja. Maar de mensen die dan wat verder weg zijn, bijvoorbeeld in een klaslokaal, ga je toch wat minder snel face-to-face aanspreken. Dus ik snap de belangst ergens wel. Wij zijn gewoon heel erg van de generatie, oh, we appen wel of we DM'en wel. Precies, dat is het. Ja, het is ook gewenning. Ja. Nou, het is goed gekomen in ieder geval. En je hebt een goed excuus als het huiswerk vandaag niet allemaal af kon zijn, toch? Oh, ja, ik denk dat die ook wel gebruikt gaat worden vandaag. Ja, nou, ik heb ze al gehoord om me heen. Dus, ja, toch? Ja. Noah, dankjewel. En maak er een leuke dag van. Yes. Hubert Kammerdam, goedemorgen. Goedemorgen, Guilain. Met een geliefde in Nairobi. Ja, klopt. Ja. En die had ik nou net iets heel leuks willen vertellen. Na heel lang zitten wachten, weet ik dat ze naar Nederland kan komen. En dat wil je dan vertellen. En op dat moment lukt dat niet. Dat was precies 17:50 gisteravond, wat alles eruit was geklapt. Ja, want normaal doe je dat via WhatsApp-video of zo. Of hoe check je dan? Ja, elke dag hebben we wel een goedemorgen, goede avond. En dat al 2 jaar lang of zo. En nooit aan een backup gedacht van wat dan? En nou, dat duurde een paar uurtjes. Toen kreeg ik een mail van, WhatsApp doet het niet. Bij jou, bij mij ook niet. En toen heb ik voorgesteld om een andere app te installeren, Skype. Oh ja. En dat hebben we gedaan. Toen konden we na 3 uurtjes toch het mooie nieuws delen. Ja, maar voelde je je even alleen op zo'n moment, afgesloten van? Ja. Ja. Ik woon en leef alleen. En dat is een beetje mijn contact. Ik heb wel wat vrienden, maar die heb ik niet heel intensief contact mee. Met haar wel. In één keer is dat pats, is dat weg. Ja, en zo voelt het even. Een beetje, voelt rot, ja. Maar goed, dan merk je, heb je ook weer ondervonden dat er eigenlijk nog veel meer manieren van communiceren zijn. Ja, zeker. Zonder dat je van één partij afhankelijk hoeft te zijn. Wat we wel ons allemaal snel stellen eigenlijk. Ja, dat vond ik wel spannend, want ze zijn alle drie zijn ze van één eigenaar. Mm-hmm. En als dat alle drie eruit klapt, dan zijn we met z'n allen ontzettend afhankelijk uiteindelijk van één eigenaar. En als dat dan merk je dat pas, hè, die afhankelijkheid. Ja. Dunne draadje. Je hebt hem even gevoeld gisteren, maar gelukkig kwam het goed, Hubert. Hubert Krabbedam, dankjewel. Graag gedaan. Laurens Vagen is tech-redacteur bij de Volkskrant. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit geeft denk ik wel duidelijk aan de afhankelijkheid die we hebben van in dit geval één bedrijf. Maar misschien moet je zeggen dit soort bedrijven. Dat klopt. Tenminste, dat hoor je ook uit alle verhalen. En heel veel mensen gebruiken het ook. Hè, Facebook en WhatsApp, zeker in Nederland. Maar ja, tegelijkertijd zijn er wel alternatieven. Het kwam al net al even voorbij, Signal. Mm-hmm. Nou ja, ik kan alleen maar iedereen oproepen. Zet ook Signal op je telefoon. Zo werkte het bij mij gisteren ook. En heel veel, gelukkig, veel mensen die ik ken, die gebruiken het ook. Nou, dan schakel je over op Signal en dat werkt hetzelfde. Even gebruiksvriendelijk. Dus die afhankelijkheid is ook iets wat we zelf kiezen, omdat het gewoon gemakkelijk is. En ik snap heel goed hoor, op zo'n avond dat alles misgaat. Ja, dan heb je geen zin om al je met de hele groep over te stappen, want dat is gedoe. Nou ja, bovendien, hoe laat je het elkaar weten? Ja, via een ouderwets sms'je, dat zou nog kunnen. Ja, zoiets. Ja, dat is gedoe, dat is waar. Dus eigenlijk zou je het er al naast. Ik bedoel, die afhankelijkheid kiezen we zelf ook. Er zijn wel degelijk ook andere apps, zeker voor WhatsApp. Kijk, Facebook en Instagram is weer een iets ander verhaal. Dat is doorgaans toch wat moeilijker. Dat je dan toch het idee hebt dat je in een leeg café zit. Maar voor WhatsApp zijn er wel alternatieven natuurlijk. Ja. Is het, want dat zag je ook wel een piek in Signal bijvoorbeeld. In Signal gebruik begreep ik. Dat mensen dat wel wisten te vinden. Als je kijkt naar hoe nu, er is binnenkort weer een hoorzitting. We hebben natuurlijk de beschuldigingen gehad van de klokkenluider. Die vandaag ook wordt gehoord in de Amerikaanse Senaten. Over het nieuws dat Facebook en Instagram waar zwaar tekort schieten in de aanpak van misinformatie en haatzaaien. Ja. Dat ging ook over de bestorming, waarvan werd gezegd van ja, als Facebook eerder de boel had uitgezet, dan had het bericht zich veel minder kunnen verspreiden en daarmee hebben ze mede bijgedragen aan. Nou, er lopen natuurlijk al veel langer discussies, nu gisteravond dat dit is gebeurd. Heeft zoiets impact op zo'n hoorzitting en eventueel op wat een politiek gaat beslissen? Wat er gisteren is gebeurd met de storing, bedoel je? Mm-hmm. Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk, en ik denk eerlijk gezegd ook dat Facebook van die hoorzittingen en de toenemende politieke druk en de publieke opinie toch, hoe erg dit ook is, nog veel meer wakker zal liggen. Kijk, die storing die was in cijfers ook wel trouwens dramatisch. Ik las dat ze $160.000 dollar per minuut aan omzet verloren. 10 miljoen per uur, hè, geloof ik. Ja, en de hele beurswaarde is ook met 40 miljard in elkaar gezakt. Maar dat is een combinatie van die twee. Dat is echt niet alleen de storing. Dat heeft ook te maken met die klokkenluider die naar buiten is gekomen. Ja. En voor de lange termijn is dat een veel groter probleem waar Facebook mee te kampen heeft. Want er hangt van alles toch wel boven het hoofd. Maar voor die hoorzitting heeft een storing geen. Ik kan me niet voorstellen hoe dat van invloed is. Want het gaat daar vooral ook over de slechte invloed die Instagram op kwetsbare jonge meisjes heeft. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus dan nu een avondje was juist heel bevorderlijk geweest bij wijze van spreken. Maar als het gaat om meer politiek breed gezien, het aanpakken van grote techbedrijven, zo'n storing van gisteravond wereldwijd, geeft natuurlijk wel de macht van één bedrijf aan. Ja, dat geeft wel die afhankelijkheid aan. Kan dit werken als een katalysator van ja, er moet toch sneller iets geregeld worden? Maar volgens mij is die urgentie er wel hoor. Want het gaat in Europa, in Azië en ook in de Verenigde Staten gaat het al heel veel over die macht van de techbedrijven die bij een klein aantal techbedrijven ligt. Ik kan me niet voorstellen dat politici nu in één keer wakker worden van dat is toch wel heel erg. Maar het zal in ieder geval niet negatief werken. Nee. Maar die afhankelijkheid is er, ja. Alleen wordt het natuurlijk al heel lang gezegd. Goh, wat zijn ze machtig. En tegelijkertijd wordt ook gezegd. Klopt. En goh, wat blijft het uit of dat er wordt opgetreden? Of dat die monopoliepositie wordt doorbroken? Ja, het is ook een heel complex probleem. Want om te zeggen van er is een alternatief, bijvoorbeeld zoals ik nog wat ik net zei, ja, daarmee ben je er niet. Want mensen gebruiken dat gewoon niet. En nou ja, een van de oplossingsrichtingen is dan toch wel echt zwaar ingrijpen. En zwaar is dan niet zozeer weer een boete van een paar miljard uitdelen, maar echt opsplitsen van bedrijven. Dus daar wordt wel steeds meer over gesproken. Alleen is dat niet iets wat op hele korte termijn gaat gebeuren. Dat zal een jarenlange strijd zijn. Ja, klopt. Dankjewel, Laurens. Laurens Verhagen, tech-redacteur dus bij de Volkskrant. Dan gaan we ons oor te luisteren leggen bij de politiek. Lisa van Ginneken is Tweede Kamerlid bij D66. Van Ginneken, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe beschouwt u die stelling dat het een confronterende ervaring is geweest? Of het dan gaat om de macht van Facebook of uw eigen gebruik? Dat mag u zelf kiezen. Nou, wat mijn eigen gebruik betreft, dan hoor je mij niet klagen zolang Netflix het nog doet. Maar wel een schermpje, maar iets groter, ja? Precies, ja. Maar het laat natuurlijk wel zien hoe ontzettend afhankelijk we zijn geworden van één bedrijf. En dat is natuurlijk wel echt schadelijk voor onze hele samenleving. Hè? Want we gebruiken natuurlijk de platforms van Facebook niet alleen om naar de poezenfoto's van ons nichtje te kijken. Maar ook kleine ondernemingen, sportclubs en zelfs de overheid maakt gebruik van deze platforms om te communiceren. Mm-hmm. En platforms als Facebook, die hebben zoveel macht. Die bepalen eigenlijk de spelregels, hè, waarmee wij met elkaar in contact staan. Zij verzamelen heel veel data waarmee ze ons in bubbels gevangen houden. En dat leidt uiteindelijk tot polarisatie in onze samenleving. Omdat we fake news, geserveerd krijgen. Met als enige doel om ons langer op Facebook te houden, zodat zij meer advertentieinkomsten. U zit wel op dat standpunt van de klokkenluider dus ook. U twitterde gisteravond, dat deed het wel namelijk. Twitterde u en riep op tot een hoorzitting met sociaal media platforms als Facebook. En dan denk je, wat kun je daarmee bereiken? Want u hebt ook de overheid gebruikt. We worden in een web gevangen gehouden. We doen het ook zelf, hè? Ja, zeker. We doen het natuurlijk een beetje zelf. Maar tegelijkertijd bieden die platforms ook weinig mogelijkheden tot alternatieven. Je zou bijvoorbeeld misschien ook wel een ander platform willen gebruiken, waarbij je toch makkelijk van het ene naar het andere platform zou kunnen overstappen. Dat soort voorzieningen die worden nu eigenlijk helemaal niet geboden, omdat het niet in het belang van die platforms is. En daarom is het denk ik ook belangrijk dat we goede regels opstellen. Ja. Daar zijn we gelukkig ook mee bezig, hè, binnen de EU. Dus er komen regels aan om deze platforms ook echt aan te pakken. En Laurens zei het net ook al van ja, opsplitsen zou dan ook zeker een mogelijkheid moeten zijn. Dus die aandacht is daar wel voor. Ja, en als het gaat om die polarisatie of het verspreiden van desinformatie, dat is, kan ik me voorstellen, in de praktijk heel lastig om dat gerealiseerd te krijgen. Om dat tegen te gaan. Nou, je kunt. Wat belangrijk is dat deze partijen transparant zijn over hoe ze werken. Hoe hun platforms zo werken dat ze ons gevangen willen houden in de bubbel. Hoe doet platforms zo werken dat ze ons steeds maar advertenties kunnen voorschotelen, zodat zij zoveel mogelijk omzet hebben. En het doel van die hoorzitting waar ik gisteren ook toe opriep, is dan ook om dit gesprek nog een keer in het openbaar te voeren met deze partijen en ze kritisch te bevragen over de rol die ze voor zichzelf zien en de keuzes die ze maken. Ja. En dan afwachten of daar inderdaad ook nog iets mee bereikt gaat worden. Maar u zegt, die hoorzitting moeten we in ieder geval houden met de partijen die het aangaat. Dank u wel, Lisa van Ginneken, Tweede Kamerlid voor D66. Inmiddels in de studio voor het Mediaforum. En nu alvast hier podcastmaker en mediaadviseur Elger van der Wel. Elger, welkom ook. Goedemorgen. Ja, we hadden het net al even over de bedragen op de beurs verloren zijn gegaan. Maar ook die Facebooken verloor. En mediabedrijven, zoals kranten, adverteren en linken natuurlijk ook vaak door. Ja. Via Facebook. Zie je dat dan het verkeer van die websites ook is afgenomen? Dat... Nee. Wat grappig is natuurlijk, we hebben het al over, mensen pakken hun telefoon, openen die apps en die doen het dan niet. Dus op een gegeven moment ga je je stierlijk vervelen. En wat gaan mensen doen? Ze willen weten wat er aan de hand is, maar ze willen ook nog iets anders te doen hebben. Dus bijvoorbeeld nu.nl heeft gisteren 4,4 miljoen unieke bezoekers gehad. Je ziet juist dat de nieuwssite en ook, ja, weet je, als jij voetbalfan bent, dan ga je op je favoriete voetbalsite kijken. Juist de sites die je veel bezoekt, die ga je niet meer via een linkje op Facebook zoeken. Maar dan ga je gewoon zelf heen om te kijken wat is er aan de hand. Of is er nog iets waarmee ik me kan vermaken. Ik denk ook bijvoorbeeld dat Netflix wat meer gebruik zal hebben gezien. Aan de andere kant, de sites die het echt moeten hebben van het Facebook-algoritme, waar mensen helemaal niet zelf heen gaan, maar de leuke dingen die ze tegenkomen doorklikken, zullen misschien natuurlijk wel een dip hebben gezien. Maar ik denk zeker voor de wat meer hardere nieuwssites, dat ze alleen maar hebben gezien dat mensen gisteren massaal op zoek gingen. In eerste instantie, nou, wat is er aan de hand? En toen ook, is er nog iets anders wat ik kan lezen, kijken, doen, want ik verveel me dus. Je zou in eerste instantie zeggen, ze verliezen bezoek, maar ik denk dat sommige uitgevers juist blij zijn. Maar dan direct en niet via Facebook, want het geeft dus wel aan hoeveel Facebook eigenlijk een bron van verkeer naar nieuwswebsites is. Dat is het natuurlijk nog steeds. Facebook is daarin echt, heeft daarin een belangrijk aandeel. Maar het is ook bewijs. En het zijn ook wel uitgevers die in het verleden van Facebook zijn afgestapt, heel bewust, en dat goed hebben gedaan, zien eigenlijk ook niet echt een dip. Die merken dan als je het maar goed aanpakt en zorgt dat je een reden hebt dat mensen naar je toe komen, dan willen ze best. Dan is Facebook is soms ook een beetje een makkelijke manier om aan het verkeer te komen natuurlijk. Hoe doen jullie dat, Sjerk? Gaat er veel via Facebook? Wat bij jullie terecht? Ja, en in toenemende mate ook via Instagram. Ik heb er helemaal geen verstand van. Ik snap niet wat mensen er doen. Maar goed, het schijnt heel leuk te zijn om, om screenshots van foto's en van koppen te maken en dan te linken. En het levert verkeer op naar onze site. Dus ja, Facebook ben ik zelf ooit van afgestapt uit principiële redenen. Ik weet niet eens meer wat de aanleiding was. Maar er was iets heel naast. Privacy of zo. Toen zou heb zo ik mijn account opgeschort. En ik dacht van Facebook wil ik niks meer mee te maken hebben. Ik ben een Twitteraar. Dus ik had gisteravond... Op Twitter was het heel gezellig, hoor. Er werd heel veel geschamperd. Maar wat wel bij aangeeft dat mensen toch wel ernstig behoefte hadden om even het contact met de buitenwereld te zoeken. Ik zag zelf mensen Clubhouse, wat in de tweede lockdown even hip was en daarna compleet wenen. Zag ze zelfs dat weer opstarten, omdat ze gewoon iets wilden doen om met andere mensen in contact te zijn. Maar je ziet aan de reacties ook dat het eigenlijk twee kanten op gaat. Mensen die appen dat ze allerlei alternatieven hebben ontdekt. Google Duo, waarmee je dus ook kon beeldbellen. Signal werd al vaker genoemd. Ja. Zelfs zo veilig dat Rusland Signal blokkeert. Ook niemand die kan meelezen. Telegram. En aan de andere kant, mensen van echt, wat een probleem. Waar hebben we het over? Wat echt een probleem is, wat ik eigenlijk bijna groter vond dan dat Facebook down is. Je hebt heel veel sites en diensten waar mensen uit gemak inloggen met Facebook. Konden ze allemaal niet meer inloggen. Ja. Dus een veel groter deel dan die drie platforms, die al heel groot zijn natuurlijk, werd eigenlijk geraakt. Mensen konden, weet ik veel waar, niet inloggen, omdat ze Facebook gebruikten daarvoor. Dan kom je wel echt achter wat de impact is van zo'n bedrijf. Ik wil nog heel kort aan het eind naar Lia van der Laan toe. Mevrouw van der Laan, goedemorgen. Goedemorgen. Want u had, begrepen, kort geleden een flink avontuur beleefd. En het was heel fijn om niet op Facebook te zitten. Daardoor kon u gewoon lekker mijmeren en mooie herinneringen herbeleven. Ja, precies, precies. En zij kennen me helemaal niet wat u dat om je te vervelen. Ik heb er geen seconde verveeld. Nee, maar geef even aan, u bent zelf 73. Ja, bijna. Of we hebben over 10 dagen. Maar toen was ik met een vriendin op 3 oktober. Een hele grote draaimolen. Ja, het is een soort wiek. En die gaat al 65 meter omhoog. En daar zaten we in, maar die bakjes gingen ook voorover en achterover. Dus wij rolden door. Je zag helemaal niets meer, je weet niet meer waar je was en zo. Toen kwamen we er groen en geel uit. Dus ik heb gisteren de hele tijd lopen te mijmeren en te denken aan. En ja, ik vond het alleen maar grappig. En ik dacht, een beetje rust zonder die appjes. Alleen vannacht kreeg ik zo'n allemaal de 4. Ja. En u zult niet de enige zijn geweest, mevrouw van der Laan. Nee. Dank u wel nog. Toen heb ik even gelezen en toen ben ik weer... En wij lekker op één oor vervolgens en weer gaan slapen. En ondertussen dacht, waarom zijn wij die draaimolen ingegaan? Dat was ook een mooie gedachte. Dank u wel, mevrouw van der Laan. Wordt het weer tijd voor winterbanden of toch een nieuwe auto? Het kan, hè, want de megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 19,5 miljoen euro netto. Wat een bedrag. Moet je wel meedoen natuurlijk. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Levensgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Het is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. De beleggers van Annexum zijn blij met een blijvend lage rente op de woningmarkt. Wilt u weten waarom? Ga naar annexum.nl. Goodyear-banden vind je bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum. Vastgoedfondsen die werken. Hey, ondernemer? Is jouw bedrijf een lokaal begrip, maar wil je er een wereldspeler van maken? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn 5e verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op volkswagen.nl. Ster. 10 uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. De honger naar livebeelden lijkt groter dan ooit, maar wat is daarin nog de rol voor televisie? Zeker met 70 jaar tv indachtig. En het is de week van de podcast. Is er voor traditionele media nog een plek te veroveren in het podcastlandschap? Dit en meer bespreken we in het Mediaforum met Sjeer Kuiper, is hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, Elger van der Wel, podcastmaker en mediaadviseur. En onze spraakmaker is vandaag de voorzitter van de koepelorganisatie van alle GGD'en, André Rauwvoet. Eerst nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. Franse priesters en andere religieuzen binnen de Rooms-Katholieke Kerk hebben na 1950 zeker 216.000 kinderen seksueel misbruikt. Dat concludeert een Franse commissie die jarenlang onderzoek deed naar misbruik in de kerk. De slachtoffers waren vooral jongens tussen de 6 en 15 jaar. De kerk is daarmee verantwoordelijk voor 4% van de gevallen van seksueel misbruik in die periode in Frankrijk. De 4 grote steden willen meer geld voor nieuwe flitspalen. In een brandbrief van het demissionaire kabinet schrijven ze dat de overlast van hardrijders toeneemt, maar dat er te weinig politie en handhaving is om verkeerscontroles te doen. Daarom moeten er extra camera's bij. De grote steden zeggen ook dat ze camera's willen plaatsen op plekken waar ongelukken kunnen gebeuren. Het Rijk wil ze alleen neerzetten als er al ongelukken zijn gebeurd. Zwemkampioen Femke Heemskerk heeft haar afscheid aangekondigd. Begin januari komt ze voor de laatste keer in actie tijdens de International Swimming League. Heemskerk is nu 34 en ze vindt het mooi geweest. Het is niet dat ik nu stop omdat ik denk dat ik niet meer harder kan. Dat geloof ik eigenlijk nog wel. Alleen alle effort die ik daarin moet stoppen, weegt niet op tegen eigenlijk alle nieuwe dingen die ik zou willen leren. Heemskerk zat 17 jaar in de nationale zwemploeg. Ze veroverde in haar carrière tientallen nationale en internationale medailles. Ze won 1 keer Olympisch goud op de 4x100 meter vrije slag estafette. En op datzelfde onderdeel werd ze ook meerdere keren wereldkampioen. Autofabrikant Tesla moet bijna $137 miljoen betalen aan een zwarte ex-werknemer omdat hij racistisch werd geïntimideerd op zijn werk. Volgens de rechter is de werknemer onvoldoende beschermd. Een jaar na invoering van de nieuwe donorwet hadden bijna 5 miljoen Nederlanders bij het register toestemming gegeven voor orgaandonatie na overlijden. Dat zijn er volgens het CBS zo'n 1 miljoen meer dan voor de invoering van de wet die vorig jaar juli inging. Tot volgend jaar zijn er nog geen internationale toeristen welkom in Australië. Premier Morrison wil voorrang geven aan volledig gevaccineerde arbeidsmigranten en internationale studenten. Facebook, WhatsApp en Instagram zijn sinds het begin van de nacht geleidelijk weer online gekomen na de grote storing. Moederbedrijf Facebook biedt excuses aan en zegt dat er waarschijnlijk fouten zijn ontstaan bij configuratiewijzigingen in het netwerk. Volgens tech-redacteur Joost Trellevis konden gebruikers de servers daardoor niet meer bereiken. Ja, dat kostte wel tijd om daar weer bij te komen. Ook omdat Facebook zelf er niet meer bij kon. Dus ook de medewerkers konden niet meer bij de interne systemen. Mensen konden Facebook-gebouwen niet meer in, omdat ook die scanners niet meer communiceerden met elkaar. Ja, het was echt een heel groot probleem ook om op te lossen. De gegevens van gebruikers zouden niet in gevaar zijn geweest. George Floyd, de zwarte Amerikaan die om het leven kwam bij een arrestatie, krijgt postuum gratie voor een eerdere veroordeling. In 2004 werd hij veroordeeld tot 10 maanden cel, omdat hij voor $10 drugs had verkocht. De agent die hem destijds aanhield wordt verdacht van corruptie en van moord. Voor de dood van George Floyd vorig jaar kreeg een andere politieman, Derek Chauvin, ruim 22 jaar celstraf. Floyds dood leidde wereldwijd tot demonstraties tegen racisme. En het weer van het zuidwesten uit meer bewolking en later regen. In het noordoosten een groot deel van de dag droog en het wordt een graad of 16. Morgen bewolkt en geregeld buien en 13 tot 16 graden. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. De meeste files zijn inmiddels opgelost. Alleen op de A59 wil het nog niet echt vlotten, want er staan nog files van Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Made en knooppunt Hooipolder is de vertraging nog 20 minuten. En op de A59 van Ossen naar Den Bosch heeft het verkeer nog 10 minuten oponthoud. Daar rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Paalgraven en Os. Ster. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank. De nieuwe Seat Arona. Een compacte SUV gemaakt voor al je kleurrijke hobby's. Of je nu op een blauwe maandag met schilderles bent begonnen, nog rood nagloeit van het mountainbiken en ook nog eens groene vingers hebt, je hoeft je niet in te houden. Get carried away in de nieuwe Seat Arona. Je private lease de nieuwe Seat Arona al vanaf €339 per maand. All in, inclusief onderhoud. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Ga naar seat.nl. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. De Belisol-subsidie is wegens groot succes 1 week verlengd. Profiteer nog snel en verduurzaam uw woning met kozijnen en deuren van Belisol. Morgenavond in Close-up, een documentaire over performancekunstenaar Marina Abramović, die in haar verleden duikt tijdens een bezoek aan haar geboortestad Belgrado. Marina Abramović in Close-up, morgenavond om 11 uur op NPO 2. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Gaan sociale media het winnen van live televisie bij grote nieuwsgebeurtenissen? Of hebben ze dat misschien al gedaan? Of gaat het nog wel even duren voordat online beelden dezelfde impact kunnen hebben? En kranten, omroepen en radioprogramma's, traditionele media willen vrijwel allemaal ook eigen podcasts maken. Maar zijn daar de luisteraars ook voor? Of is die markt inmiddels redelijk verzadigd? We gaan het horen van onze forumleden van vandaag. Elger van der Wel is podcastmaker en mediaadviseur. Sjeer Kuiper is hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. En onze spraakmaker is vandaag GGD-voorman André Rauwvoet. Elger, voor jouw mediamoment gaan wij even naar NPO Radio 2, zogezegd. De terugkeer gisteren van Ruud de Wild op de radio. Hij opende, misschien tegen de verwachting in, gezien zijn normale geluid, met een emotioneel verhaal. Laten we even luisteren. Ik heb lang gedacht dat ik dit niet zou gaan zeggen. Sterker nog, dat ik dit dat ik hier nooit meer terug zou komen. Wanneer je hoort dat je kanker hebt, dan is doodgaan een reële angst. Eindigheid, dat was het. Na de diagnose was ik bang dat ik mijn kinderen niet zou zien opgroeien. 18 januari, 12 uur. Ik kreeg te horen dat ik darmkanker had. Ik liep door klapdeuren en ik zag daar Old Jay staan. Het werd een rollercoaster en pas maanden later... er zat nog een operatie tussen, dat kon straks wel of niet. Dat maakt niet zo uit. Maar dit is de laatste uitzending met Evie en Gijs. En mijn laatste woorden waren, dat weten jullie misschien nog wel, jullie zijn nog niet van me af. Ja, dat was meer bravoer en stoerdoenerij. Ja, meer was het eigenlijk niet. Eén ding wist ik toen wel, ik was in goede handen. Het is overigens maar goed dat ik toen nog niet wist wat me te wachten stond. Want dan had ik dat nooit durven zeggen op dat moment. Nee, je hoort de spanning bij Ruud de Wild. De zenuwen, zeg maar, ja, die hij heeft. Het was, denk ik, onverwacht. Als je zo de comeback maakte, Elger. Nee, maar hij heeft er wel over nagedacht hoe hij dat wilde doen. Zeker. Maar voor jou als luisteraar bedoel ik. Ja en nee, want nou ja, Ruud heeft al wat meer meegemaakt in zijn leven. Pier Fortuyn natuurlijk onder andere. En hij is altijd heel open en heel emotioneel geweest. Het kan een ontzettende botterul zijn op de radio soms. Mm-hmm. Maar die emotionele kant laat hij ook altijd zien. En ik had niet anders verwacht dat hij hier iets mee zou doen. Hij is uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. Het Amsterdam UMC, ja, waar hij behandeld is. Hij zat uitgebreid op zender hier. En daar heeft hij een uitzending gemaakt waarin hij extreem open was. Misschien wel opener dan die vooraf misschien wel had bedacht over zijn ziekte en de behandeling. Ja, ik vond het heel erg passen bij Ruud zoals hij zichzelf soms laat zien. Maar vooral ook toch wel weer, je ziet natuurlijk wel meer, maar toch wel weer even dat taboe door te breken. Omdat kanker blijft een ziekte waar mensen moeilijk over kunnen praten. Waar ze zelfs moeite hebben om het woord in de mond te nemen als ze het hebben. En ik denk dat dit heel goed is dat hij daar zo over vertelde. Dat hij in één uitzending doet. Er komt natuurlijk nog een documentaire. Mm-hmm. En dat hij vanaf morgen of vanaf vandaag eigenlijk dan weer gewoon gaat knallen op Radio 2. Ja, dat vroeg me af. Gaat hij dat doen? Ja, joh. We hebben een softere variant van het wereld nu. De jingles waren alweer compleet over de top. Ook in deze uitzending. Hij is beter terug dan ooit met drie lezers erachter. Die man komt juist, denk ik juist weer heel erg terug. Maar ik denk dat dit heel mooi en heel goed was dat hij het zo heeft gedaan. Is het misschien ook, want jij refereert al aan de documentaire die ook is gemaakt tijdens zijn behandeling. Documentaire maakster Linda Hakenboom, Lex Uiting en zijn vriendin. En nu dus ook Ruud de Wild. Is dat, Sjeer Kuiper, iets wat steunend kan zijn? Waar kennelijk behoefte aan is? Dus leven en dood of misschien juist expliciet ook over kanker? Ja, ik denk dat sowieso publieke personen altijd op het moment dat hen iets overkomt, wat veel andere mensen ook gewoon overkomt, dat zij een identificatiefunctie kunnen hebben en dat hij daar op eigenlijk een goede manier gebruik van maakt. Wat mij over het heel verrast heeft gisteren, ik zei het dus straks ook, ik zat gisteravond op Twitter en toen kwam de hele tijd de hashtag ziek veel liefde voor Ruud voorbij. En ik dacht dat het over hem ging, maar dat ging over een andere Ruud. Dat ging over Ruud ten Wold van RTL Boulevard, die ik overigens ook niet kende, maar die waar ineens een soort iedereen ging hem hartjes sturen op Twitter. Omdat het heel slecht met hem gaat, omdat hij ook kanker heeft. En dan zie je dus de rituele functie van zo'n social medium. Of media. Ja. Medium. Ja, medium, je wilde in het Nederlands praten. Ja. Ja, maar en dat dat dus mensen gelegenheid biedt om mee te leven. Zelfs met iemand die ze niet kennen. Want er waren ook mensen die zeiden van ik ken je niet, maar sterkte en dergelijke. Ja. Dus, het medeleven, maar ook je misschien getroost zien. Ja, de identificatie inderdaad. Omdat iedereen in zijn nabije omgeving waarschijnlijk wel eens heeft meegemaakt iemand kanker. En dan de moeite om daarover te spreken. Om de juiste vragen te stellen. Om niet in te vullen hoe het met iemand gaat en dergelijke. Is goed. Sjeer Kuiper, voor jouw mediamoment gaan wij luisteren naar het jubileum van het BBC-programma Songs of Praise, 60 jaar. For 60 years, Songs of Praise has been bringing the joy of Christian worship into homes up and down the land, making it the longest running religious television series in the world. Is het een programma dat jij regelmatig opzet? Nee, maar mijn moeder luisterde ernaar op zondagmiddag toen. En ik weet dat het ook in Nederland dus wel een schare aanhangers heeft die uiteindelijk de Engelse hymns nog mooier vinden dan de Nederlandse. Want we hebben Nederland zingt, U zei de glorie. Ja, U zei de glorie is al lang geleden. Daar is de NCRV 1990 al mee opgehouden. Ik kom oorspronkelijk bij die NCRV vandaan. Ja, dus ik heb even mijn klassiekers opgezocht. Exact, ja. Maar Nederland zingt bestaat nog en is nu al zelfs een soort submerk van de EO. Ze behandelen dat echt als een aparte tijd binnen de organisatie. Maar goed, dan heb je het over de EO. En dit is de BBC, dit is de staatsomroep. Die al 60 jaar lang dus een liturgische functie heeft naar de christenen in het land. En dat zijn er heel veel. En afhankelijk dacht ik van ja, dat is natuurlijk de Anglicaanse kerk is staatskerk. De koningin is hoofd van de kerk. Ja. Maar dat is de redenering niet. Want ze gaan juist elke zondag naar een heel ander kerkgenootschap. Dus alle kerkencongregaties komen voorbij. De eerste uitzending was vanuit een baptistenkerk. En ze laten, er zit een hele mooie niks in. Van enerzijds dus gewoon mooie liederen. En de Engelsen kunnen gewoon prachtig zingen. En hebben mooie kerken met een mooie akoestiek. Ze hebben koren die geweldig kunnen zingen. Maar ook gewoon de verhalen van gewone mensen. En nou, wat we net eigenlijk over hadden. De identificatie met het verhaal van iemand anders. Die functie had dat programma ook. En er is wel kritiek op geweest. Dat vroeger gingen de uitzendingen altijd over echt een hele gewone gelovige. Want dan zonden ze uit vanuit een bepaald dorpje. En dan was eigenlijk min of meer ook een portret van die plaatselijke kerkelijke gemeente. En er is toch ook ook daar een soort bekende Britten zeg maar ingeslopen, dat het steeds belangrijker om was. Herkenbaarder te maken ook. Wat weer. Zeg je? Om het weer herkenbaarder te maken. Ja, en om kijkcijfers misschien op te krikken. Omdat mensen toch inderdaad nog liever het verhaal horen van iemand die bekend is dan van een volstrekt onbekende uit een willekeurig dorpje. Maar tegelijk dat zo'n programma dus bij een staatsomroep 60 jaar lang overleeft. En vorig jaar tijdens de coronacrisis ook qua kijkcijfers weer een enorme een opwaardering heeft gekregen. Want het waren er altijd nog 1 miljoen of zo. En nu is het weer met 1/4 verhoogd. En dat is iets wat we natuurlijk in Nederland wel hebben gezien. Dat de kerken in de coronacrisis ineens niet meer mensen konden ontvangen. En gelukkig de huiskamer in konden komen via livestream. Via online diensten. Maar even wat je aangeeft dat de BBC dat uitzendt. Kan het ook zijn, want hier is daar veel discussie ook over geweest. Hè? En dat moet ook wel uit geld van de omroep zelf komen. Om dat op televisie te krijgen. Daar is niet meer dat de NPO dat daarin faciliteert. Omdat ze van het ene kerkgenootschap naar het andere gaan, maakt het dat niet bediscussieerd wordt? Nou, dat lijkt mij in ieder geval een goede greep. Hm. En het kijk, dat is iets waarvan ik... Kijk, wij zijn een krant, het Nederlands Dagblad, die veel over kerken schrijft. En ik merk dagelijks bijna hoeveel mensen in Nederland nauwelijks meer een notie hebben van hoe kerken functioneren, hoe groot de verscheidenheid is. Dat ze het helemaal van hun eigen geld doen. Dat ze geen gesubsidieerde instellingen zijn en dergelijke. Maar ook dus, kijk, je kunt echt jarenlang over verschillende kerken in Nederland een uitzending maken. Alle culturele entiteiten in Nederland hebben wel hun eigen kerkgemeenschappen met prachtige bloeiende muziekculturen en dergelijke. Dus, nou ja. Dit was gewoon mooi. Kent u het, meneer Rauwvoet? Songs of Praise? Het is een tijdje geweest dat ik regelmatig naar keek. Ja, toch wel. Echt al een tijd geleden. Maar ik hield wel van die typische Engelse hymns. Hè, vanuit een psalter en zo. En dat is toch anders zingen dan in Nederland. Maar ook die combinatie met verhalen van en een beeld van een gemeenschap. Ik vond het toen wel mooi, ja. Elger kent het ook. Nee. God, waarom verrast me dit antwoord? Nee, ik doe even de atheïstische noot tussen deze twee. Het kan alsnog. Het kan ook genoeg zijn tijd, hoor. Dat is zeker zo. Als we het dan over die verhouding gaan hebben. Goed, wie deze dagen een beetje de televisie heeft aangehad, kon er niet omheen. De NPO blikt terug op 70 jaar televisie. Met gisteravond het sluitstuk met een terugblik op 70 jaar live televisie. Van het eerste interview met de man op straat tot de traan van Maxima bij het huwelijk. Een hele dag rechtstreekse tv van een evenement dat zich voortdurend verplaatst en dan ook nog eens onder barre omstandigheden. Dat is net even te veel van het goede. Het is aan presentator Koos Postema in de studio in Bussum om de stemming erin te houden. Ik moet u overigens meteen al een beetje clementie vragen. U zou zeggen, daar begint het al. Voor het feit dat het filmmateriaal dat vandaag door vele NTS-cameralieden zal worden geschoten in Friesland later binnenkomt dan wij gepland hadden. Ja, er is wel iets veranderd in de loop der tijd. Dat werd uit die uitzending wel duidelijk. Maar ook wel de impact, Sjeer Kuiper, die het heeft als je live ergens bij bent. Wat tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld is, maar toen natuurlijk niet. Ja, en waar je tegenwoordig de televisie niet meer voor nodig hebt. Want de afgelopen zondag heb ik de demonstratie in Amsterdam zitten volgen, omdat ik toch wel erg benieuwd was wat er gebeurde. Maar dat heb ik via een heel duister netwerk op YouTube gedaan. Iemand die daar gewoon continu een camera had staan. En waarom eigenlijk, Sjeer? Waarom? Omdat ik nieuwsgierig ben en omdat ik journalist ben. Ik wilde toch weten. Ik had op Twitter fotootjes gezien van die galg. En toen dacht ik, ik wil er meer van zien. Dus toen heb ik net zo lang zitten wachten totdat die meneer met die galg voorbij kwam. En zo kun je dus dingen live volgen, inderdaad. Maar overigens, toch eventjes hoor. Koos Postema, zoals hij hier sprak. Dat viel me dus gisteravond op bij al die uitzendingen. Het leek wel alsof de mensen vroeger heel anders spraken. Of kregen ze toen logopedie of zo? Weet jij dat, Guilherme? Het was minder snel. Daar is nu nog wel eens een kritiek op die ik ook krijg. Dat ik te snel praat. En er werd natuurlijk, er is wel in de loop der jaren veel meer clementie gekomen, laat ik het zo zeggen, voor mensen die een dialect hebben. Vroeger was het natuurlijk wel veel sterker dat ABN, het Algemeen Beschaafd Nederlands, wat je onder de knie moest hebben. Ja. Tegenwoordig is een Brabantse of Limburgse, Rotterdamse tongval misschien iets minder erg. Dus er is minder clementie gekomen voor het feit dat hij een sigaret op het stak gewoon tijdens die uitzending had. Dat is ook wel bizar. Gewoon een presentator. Andere tijden. Het was ook een lange dag natuurlijk, die Elfstedentocht van 63. Maar, is dat hele live aspect, Elger? Want het aanbod is natuurlijk ook groter, maar we zijn ook daarin onverzadigbaar volgens mij. Ja, juist. Kijk, als je ook als je ook kijkt naar onderzoek naar de behoeften die mensen hebben rondom nieuws en informatie, dan willen we natuurlijk gewoon bijblijven wat er gebeurt. Maar beleven is ook een hele belangrijke. We willen beleven wat er gebeurt. En nou ja, het beste voorbeeld van beleven is er live bij zijn. En de beste manier om daar in de buurt te komen, behalve fysiek op de plek zijn, is met live videobeelden. Of dat nou een tv-uitzending is of een livestream op YouTube, maakt niet zoveel meer uit. Ik denk ook dat dat steeds meer door elkaar loopt. Neem de Olympische Spelen, daar kun je op tv wat uitzendingen kijken. Er zijn nog 2 extra kanalen. Maar als je online kijkt of via de app, dan heb je 20 kanalen. Kun je alles wat je wil live kijken. Ja. Maar jij schreef aan, het maakt niet zoveel uit. Maar het maakt in die zin wel uit dat live registratie via de televisie is natuurlijk hartstikke duur. En ergens een stream online van een of andere mobiel volgen. Nee, dat is natuurlijk totaal anders. Je hebt een kwaliteitsverschil. Je kan, zodra je het gaat met meer camera en gaat regisseren, dan wordt het duurder. Maar ook dat is een stuk minder duur geworden. Want je hebt niet meer alle straalverbindingen nodig die je vroeger had. Alle zendwagens. Je kan tegenwoordig ook met internetverbindingen tussen de camera's. 5G tegenwoordig, 4G. Kun je ook gewoon, zelfs met meer camera's live. Het hoeft niet meer zo duur te zijn. Alleen neem even het Songfestival. Als je het heel mooi wil maken, wordt het ook heel duur. Mm-hmm. Maar je kan voor kleine budgetten, dat zie je ook steeds meer, kun je ook hele mooie live producties. Ja, maar de vraag is de impact hetzelfde? Is de beleving van mensen hetzelfde? Nee, ik denk wel en wat betekent dat dan op de lange termijn voor live registratie vanuit de televisie? Ik denk dat het heel afhankelijk is van wat je live gaat regisseren. Ik denk dat wij bij Breaking News genoegen meenemen met de eerste, de beste, niet zo stabiele telefoon die te plaatsen is, de verslaggever die hem even op een voetje zet en live in de uitzending is. Dat eisen we ook. We willen het meteen. Mm-hmm. Ik denk als het gaat om meer evenementen, dat sport en ook muziekevenementen en al dat soort dingen, dat we juist willen dat het fantastisch eruit ziet en dat die budget alleen maar omhoog gaan en die dat kwaliteit was, hoog hoort. Voorbeeld wat gisteravond werd gegeven, hè, met de zwemtocht van Maarten van der Weijden, die via een livestream te volgen was, maar de echte cameramensen, dat wel echt anders, mooier in beeld gebracht werd. Dus je zegt, daar ga je meer een splitsing zien tussen urgentie van de gebeurtenis of meer een evenement. Ja, je kan de range die je kan maken bij live is in kwaliteit en budget is veel groter dan het vroeger was. Ja. Presentator Herman van der Zand die sloot af dat televisie bij grote evenementen een verbindende factor is in ons land. Een herdenking, een huwelijk, een inhuldiging bijvoorbeeld. Meneer Rauwvoet, is dat de kracht nog van tv? Ja, dat denk ik wel. Kijk, als ik zelf naar mijn eigen televisiegebruik kijk, ik kijk weinig televisie. Ook al omdat je de hele dag door alles wat relevant geacht wordt, krijg je al via weet ik voor hoeveel kanalen binnen. Vaak ook inderdaad met beelden. Iedere tv-zender is blij als je iemand ter plaatse hebt. Dat hoeft dan geen verslaggever te zijn, maar iemand die eerste beelden heeft, dan heb je die. En heb je al lang tot je gekregen. En tegelijkertijd merk ik dat als ik dan... ik ben helemaal niet meer zo'n trouwe 8 uur journaal kijken als ik vroeger was. Dan zeg je echt, iedere avond zal ik naar zo'n 8 uur journaal te kijken, vaste prik. Mm-hmm. En nu heb je al zoveel informatie gekregen. Tegelijkertijd, als er echt iets aan de hand is, of het nou de situatie op het vliegveld van Kabul is, of een vulkaanuitbarsting, of andere momenten, dan heb ik 's avonds behoefte om dat in de breedte te zien. En dan wil ik het gezien hebben. Omdat je dan is het toch fragmentarisch wat je dan loopt van dag. Ik kan het zeggen, dan kun je online natuurlijk al heel veel zien. Maar dan is het ook wat je zei, ook de emotie in de verbinding. Hè, dan is het niet, oké, de facts heb ik al. Ja. Want die heb ik in de loop van dag wel gekregen. Dus de headlines heb ik. Maar dan wil ik ook de beelden erbij hebben. Dan wil ik ook het gevoel erbij hebben. En de indruk die dat maakt. Maar ook in meer de entertainmenthoek. Het weten dat je met heel veel mensen tegelijk aan het kijken bent, is voor, weet je, voor een serie maakt niet uit. Die binge, en dat wil je wel een beetje op hetzelfde moment doen, dat je er achteraf de volgende dag over kan praten. Maar een programma, en dus niet eens een live programma, maar Wie is de Mol? Of The Voice of Holland, wel live. Dat wil je tegelijk kijken. En mensen willen daar meteen tijdens de uitzending allemaal elkaar over appen. Die, ja, is dat zo? Dat, jawel. Dat, ja, als de je kijkt naar het aantal dat kijkers, zien. Ja, en dan komt daar juist, ik weer denk een programma juist dat, over ook. Ik denk dat je dat gaat zien, dat heel veel tv kan on demand, maar juist nieuws en evenementen tv, en dat kan ook, het programma zelf kan ook een evenement zijn in mijn ogen. Dat is live en dat zal zo blijven en dat wordt alleen maar meer. Dan na een paar dagen van relatieve rust zijn de ogen vandaag weer volop op de formatie gericht. De Tweede Kamer debatteert over het eindverslag van informateur Johan Remkes. Meneer Rauwvoet, heeft u nog even contact gehad met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie? Nou, gisteravond dus niet, hè? Nee. Ik zie erbij op één zitten, maar dat kwam niet aan. Nee, er is af en toe wel contact, maar ik ben vooral blij dat we een nieuwe fase ingaan en dat er weer een beetje beweging gaat komen. Want het is natuurlijk wel wat we de afgelopen 6-7 maanden hebben meegemaakt. Dus laten we hopen dat er nu tempo komt en dat er werkelijk vaart komt in een inhoudelijk verhaal waar we mee verder kunnen. Het is natuurlijk een beetje de vraag ook hoe dat debat vandaag, wat de toon van toonzetting gaat zijn, hoe de oppositiepartijen zich gaan opstellen, hoe hard het debat gevoerd gaat worden, ook vanuit een PvdA en een GroenLinks. En Sjeerd Kuiper, kun je als vier partijen die nu toch weer met elkaar gaan praten überhaupt een geloofwaardig verhaal naar voren brengen? Ja, ik heb daar een hard hoofd in. Kijk, ik heb Gert-Jan Segers gisteren even bij Op 1 gezien. Overigens niet live, maar een uurtje later. Maar ik zag dat hij had gezeten. Zo gaat het tegenwoordig ook dan. En dan denk ik, ja, ik bedoel, hij heeft er vanaf het begin geen zin in gehad. Hij heeft ook alle reden om er geen zin in te hebben. Hij heeft de afgelopen maanden allerlei reden gehad om zelfs, wat mij betreft, had hij op een gegeven moment zijn ministers teruggeroepen uit dit kabinet. Is allemaal niet gebeurd. Nu is het de enige nog mogelijke combinatie. Dus waar je normaal een verkennend gesprek gaat hebben met elkaar van kunnen we ergens toe komen? Nu moet het dit worden. Terwijl de prijs wederzijds, met name tussen D66 en ChristenUnie enorm is opgedreven. Want iedereen gaat straks met een vergrootglas bekijken wat de een heeft ingeleverd aan de andere. Dus de mogelijkheid dat dit nog wat wordt is veel minder groot dan wanneer er meteen in maart deze richting opgeformeerd was. Dus dat gevoel van, er gaat wat gebeuren, dat deel ik eigenlijk helemaal niet. Het kan net zo goed uitstel van executie zijn. Is prijsschieten voor een oppositie, dus in een debat ook. Ja, maar kijk, het aardige is dan weer dat al die oppositiepartijen, bijna alle partijen, ook wel in zekere zin gecompromitteerd zijn. En dat is het ook wel het schadelijke van zo'n verhaal. Want ze hebben allemaal, in ieder geval bijvoorbeeld GroenLinks en PvdA, die hebben zich wel in de kaarten laten kijken. Dat was al in april zo. Toen zag je die verslagen van de eerste gesprekken die hadden plaatsgevonden en waar Jesse Klaver allerlei relativerende dingen had gezet over dingen die vroeger heilig waren en die bij vorige formaties een blokkade waren. Dus die staan er ook niet zo sterk op. Eigenlijk geen enkele partij. Nee, maar goed, of je daar nou heel behendig tegenin moet gaan, dat weet ik ook niet. Nee, dat is, meneer Rauwvoet, als je kijkt inderdaad de rol van Gert-Jan Segers. Hij heeft natuurlijk die motie van afkeuring gesteund tegen Rutte. Hij zei dat hij niet in het kabinet meer wilde onder leiding van Mark Rutte. De motie van afkeuring tegen Kaag gesteund. Hij voelde zich niet welkom. Tegen het kabinet. Ja. En dus ook je niet welkom voor de volgende kabinet. De motie van afkeuring tegen Rutte was destijds ingediend door Kaag zelf. Hè. Dus er is natuurlijk heel veel gebeurd. En ik heb jou eerder hier aan deze tafel mij horen zeggen van dat je verbaasd was over dat de ChristenUnie überhaupt zo enthousiast is over regeringsdeelname. Ik vind nog steeds, ik heb natuurlijk Gert-Jan Segers goed gevolgd op dat punt. Hij heeft ook maandenlang gezegd van ik zal niet de laatste blokkade zijn. Voor mij hoeft het niet zo nodig. Maar ik vind nog steeds, elke zichzelf respecterende partij moet er naar streven om zijn ideaal ook waar te maken. En dat kan uiteindelijk toch het beste in regeringsdeelname. Maar meneer Rauwvoet, het was volgens mij begin van de zomer, toen er ook al werd gezegd, nou, Gert-Jan Segers speelt hoog spel door nu zo te zeggen van wij gaan niet meer in een kabinet zitten onder leiding van premier Rutte. Zeker, maar daar is hij ook op teruggekomen. Hij heeft toen gezegd van het heeft veel op de man gespeeld geweest. Daar is hij ook wel. Maar is dat door de achterban dan? Door de leden van de ChristenUnie gezegd van zeker, oh, dat zeker is niet mee te maken gehad. Dat vanuit de achterban werd gezegd van dat is toch wel erg op de man. En dat is wel heel direct. Dus dat heeft hij ook teruggetrokken. Ja, er zijn volgens mij meer geweest die hebben gezegd van nou ja, dat zien we niet meer zitten. En de tijd hield kennelijk ook in Den Haag alle wonden. En nu gaat het weer die kant op. Kijk, ik vind het echt belangrijk of het een heel geloofwaardig verhaal wordt, dat zou moeten blijken. Wat ik een beetje aan zie komen, en daar zou ik de wacht bij willen betrekken als ik Gert-Jan Segers was, is dat er nu een sfeer is ontstaan van nou, D66 heeft een geweldige concessie gedaan, want die gaat niet meer over links, maar die gaat nu met de ChristenUnie. Ja. Dus die wil daar iets voor terug hebben. Bij de onderhandelingen. Ja, mijn stelling zou zijn richting Gert-Jan Segers. Wat zijn positie betreft is het niet heel anders dan een half jaar geleden. En ik geloof niet dat de concessies die D66 heeft gedaan nu richting ChristenUnie zijn gedaan. Dus ik geloof niet dat de ChristenUnie nu de eerste aangewezen is die concessie moet gaan doen richting D66. Als we het dan over constructief overleg hebben, dit is eigenlijk een oproep hakken in het zand en niet te veel toegeven. Nee, maar de verschillen op een aantal punten zijn reëel. Wat ik nooit heb begrepen is dat van de kant van D66, even los wat ik inhoudelijk vind, hè, maar wat ik politiek niet heb begrepen, is dat als je op zichzelf een coalitie hebt die het nodige neer heeft gezet, die ook gehavend is geraakt in die periode, maar op een aantal grote dossiers die nu de grote uitdaging zijn, woningmarkt en arbeidsmarkt en de zorg en noem maar op, het klimaat. Daar kunnen ChristenUnie en D66 heel goede zaken doen. Dat maandenlang het afgehouden is vanwege een aantal ethische onderwerpen van we al decennia weten, daar worden die twee het niet makkelijk over eens. Maar dat is grappig. En nu uiteindelijk zijn we daar toch weer bij terug. Dat werd natuurlijk ook over een VVD en een CDA in combinatie met een PvdA en GroenLinks gezegd. Zeker. Op precies die dossiers ook. Ja. Daar zouden ze elkaar moeten kunnen vinden. Dat telt wel mee. Een coalitie die een meerderheid haalt, dan is het niet gek om te kijken, hey, kan die ook doorgaan op de grote onderwerpen? En daar zou het antwoord al in maart ja hebben kunnen zijn. Wat ja, ja, ik vind dat, ja, we zitten met de tijd. Want ik wou zeggen, het is wel dit, deze coalitie is ook afgetreden naar aanleiding van een toeslagenaffaire. Dus zeker, zeker. Het zou ja. ook wel mee moeten kunnen spelen, toch? Ja, nee, we gaan zien hoe dat vandaag gaat in Politiek Den Haag. NPO Radio 1, Podcastweek. Ik heb gewoon levenslang in mezelf. De telefoon staat uit. Die staat nooit uit. Een Jood zijn is voor mij onveilig. Proclamatie. Dit is wat de heren bedoelt als hij zegt dat geld vals is. Die emotie die ligt heel diep bij mij. De podcast Potpourri. Het is deze week de week van de podcast. Voordat we naar een fragment gaan luisteren waar ook een prijsvraag aan gekoppeld is. Elger van der Wel, jij bent podcastspecialist. Hoe maak je tegenwoordig als media het verschil? Want eigenlijk iedereen maakt een podcast. Ja, ik denk dat er twee manieren zijn om verschil te maken. Dat is heel goed nadenken over voor wie maak je het. Ik denk dat er in heel veel niches nog heel veel kansen liggen. Dat betekent niet dat het om 10.000, 100.000 luisteraars hoeft te gaan. Het kan ook een hele kleine niche zijn. Maar als je 100% van de mensen in die niche weet te pakken, dan doe je het volgens mij heel, heel goed. Dat is de ene kant. En de andere kant, kwaliteit. Er worden natuurlijk heel veel podcasts gemaakt waar er gewoon mensen achter microfoons zitten en praten. Mm-hmm. Een soort mediaforum, maar dan een podcastforum, zeg maar. Je doet het goed altijd, trouwens. Doet het altijd goed, dat weet ik. Maar daar is heel veel van. Ja. En ik denk dat het verschil steeds meer wordt gemaakt door de toch wel wat luxere, duurdere producties. En daar zit heel veel ruimte. Het probleem is, kost ook heel veel geld. Mm-hmm. Je ziet dat bij de NPO, nou logisch is dat geld er. Dus die trekt die markt ook wel. Maar commercieel is dat een stuk lastiger. En daar liggen nog kansen. Maar daarvoor moet de markt ook nog verder groeien als het gaat om adverteerders of betalende luisteraars. Ja, die verzadiging is er nog niet. We zagen bij Nederlands Dagblad ook een audiospecialist vacature staan. Ja. Ja. Jullie gaan er ook meer mee doen, Sjerk? Nou ja, kijk, we maken nu al 3 podcasts per week. En dat doen we, 2 daarvan doen we samen met de EO. En dat hebben we vanuit wel begrepen eigenbelang gedaan. Van dat zijn professionals die hebben verstand van audio. Mm-hmm. Plus dat het je toegang via de NPO verschaft. En ook, ja, het is voor ons een onontgonnen gebied. Ik vind het nog steeds heel moeilijk in te schatten. Ik voel me wel bemoedigd door wat Elger zegt. Van ja, het gaat om dat je de juiste niches weet te vinden. En inderdaad. Ik denk juist voor een Nederlands Dagblad en het publiek daarvan, waar je toch in de traditionele media, nou we hadden het er net nog over, de weinig plek is. Ja. De landelijke radio. Ik denk dat podcast perfecte vorm zijn om die doelgroep Ja, ik krijg ook inderdaad reacties van mensen die zeggen van, oh, wat een fijne podcast. En dan denk ik, ja, ik heb gewoon 3 kwartier zitten praten. Met iemand, weet je wel. En ja. Een stuk schrijven, dat kost me nog altijd veel meer energie. Ik zit 4 uur te worstelen op 2600 tekens. Dat radio maken met audiowerk is zo makkelijk, joh. Ja, nee, dat, in vergelijking met tv is het wel makkelijker. Ja, maar goed, we krijgen nou ook, de EO krijgt nu ook volgende maand een podcaststudio met beeld. Dus daarvan weet ik ook weer niet van ja, kan ik dan nog wel meedoen? Of vallen we dan helemaal door de mand? Want, het is een heel spannende onderneming. Ja, het is wel leuk dat het voor sommige mensen nog een soort onontgonnen gebied is. Dat bespeur ik bij jou een beetje. Ja, maar dat is leuk. Ja. Nou, heel mooi. Wij gaan naar het fragment luisteren. Want het is dus die potpourri, de week van de podcast. Wij geven deze week een koptelefoon weg. En dan moet u dus zien te achterhalen uit welke podcast dit fragment komt. Iwiek, Iwiek. Hoe gaat het met de uil? Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Nou ja, het is natuurlijk per soort heel verschillend, hè? Oeh, oeh. Die kop bestaat eigenlijk uit 2 afzonderlijke schotels waar de ogen in zitten. Ik ga 's nachts het bos in en dan roep ik. Ja. Als u het weet welke podcast het is, voor 3 uur mailen uw antwoord naar win@radio1.nl. NPO Radio 1. Jullie bedank ik en ik ga snel naar Jan van der Putten toe voor het laatste nieuws. De afgelopen 70 jaar zijn in de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk zeker 216.000 kinderen seksueel misbruikt. Een speciale onderzoekscommissie kwam vanochtend met een rapport. Slachtoffers waren vooral jongens tussen de 6 en 15 jaar. De 4 grote steden hebben dringend meer flitspalen nodig. In een brandbrief van het demissionaire kabinet wijzen ze op toenemende drukte en verkeersoverlast en het gebrek aan controle door politie en handhavers. Autofabrikant Tesla moet een ex-werknemer $137 miljoen schadevergoeding betalen. De zwarte liftbediende werd geregeld uitgescholden en racistisch geïntimideerd. Tesla had voor een veilige werkomgeving moeten zorgen, vindt de rechtbankjury. En een van de Golden Girls van het Nederlandse zwemmen stopt, Femke Heemskerk. Begin januari komt ze voor het laatst in Eindhoven in actie. Heemskerk won tientallen medailles en ze vindt het tijd voor wat anders. Jan, dankjewel. Dan naar Bianca Damink voor de laatste verkeersinformatie. Er is niet meer zo heel veel aan de hand onderweg. Maar op de A27 staat nog een file van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Daar heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud. Het geldt ook voor de N261 van Waalwijk naar Tilburg. Daar staat 3 kilometer file voor de Efteling. Tot 11:30, Guylaine Plag. De eerste oproepen voor een derde prik gaan deze week naar mensen met ernstige afweerstoornissen. Krijgt de rest van Nederland ook nog zo'n zogeheten booster shot? We hadden het al heel even over en gaan het zo meteen uitgebreider bespreken met onze spraakmaker, voorzitter van de landelijke GGD, André Rauwvoet. Na 11:00 bekijken we met Erwin van der Zandt, hoofdredacteur van techplatform Bright, wat er nog over is van nalatenschap van Apple-oprichter Steve Jobs, precies 10 jaar na zijn dood. En straks om 11:50 spelen we natuurlijk ook weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een hint voor vraag 15. Die vraag luidt: het kabinet trekt 14 miljoen uit voor de handhaving van het verbod op welk verdovend middel? Ik zie u kijken, meneer Rauwvoet. De hint zegt genoeg, hè? Nou, wel redelijk duidelijk. Audio kan zoveelzeggend zijn. Over een uur moet de quizkandidaat hopelijk het antwoord ook weten. Verhalen van spraakmakers. Het zijn er inmiddels enkele duizenden. Afghaanse mannen, vrouwen en kinderen die op de vlucht voor de Taliban naar Nederland kwamen. Ontsnapt aan de onzekerheid in eigen land, verruild voor een onduidelijke toekomst in dit land. Het echoot de ervaringen van Afghanen die om dezelfde redenen ruim 20 jaar geleden naar Nederland kwamen. Alles wat er toen mis was gegaan, dat zien zij opnieuw gebeuren terwijl ze er niks aan kunnen doen. Verhalen en herinneringen van twee generaties vluchtelingen. Deze week in Spraakmakers. Naast de enkele duizenden Afghaanse vluchtelingen die recentelijk deze kant op kwamen, telt Nederland ook een generatie die in het begin van deze eeuw naar Nederland vluchtte. Een van hen is Ghazem Nosrati, toen vluchteling, nu hulpverlener en natuurlijk ervaringsdeskundige. Zijn verhaal hoort u in een bijdrage van verslaggever Marcel Dekker. Ik ben aan het demonstreren. Oké, tegen wat? Dat hier 800 Afghanen komen. Afghaanse vluchtelingen. Er zijn geen vluchtelingen, er zijn landverraders zijn dat. At the end of the day, we're all humans, you know. Doesn't matter Netherlands, Afghanistan, India or US. Je laat niet zomaar je huis en aard achter om naar een hele onbekende land te vluchten. Het moet echt een serieuze veiligheidsdreiging zijn. Wil je zoveel kilometers weg van je eigen land en haard je huis en aard moeten verlaten. There is one similar bond between all of us. That's humanity. Weg uit Afghanistan, weg van het gevaar onder het bewind van de Taliban. Maar ook weg van de familie die noodgedwongen achterbleef. Zoals de echtgenoten van Maleka Hadari en Humera Samin, een moeder en dochter die we gisteren in Harskamp spraken. Ja, zeker bij de heren hebben we ook voor internationale organisaties gewerkt. Waarvan een van de heren een zakenrelatie had, zoals met de Afghaanse politie en ministeries. Voor het regelen van medische goederen. Enorm veel politieke gevoeligheid. Ja, dus vandaar dat ze hun leven nog steeds vrezen. Ook voor de dames hier is het nog steeds beangstigend tot het moment dat ze weer bij elkaar kunnen komen. Nu de Taliban opnieuw in het zadel zitten en waarschijnlijk steviger dan ooit, leggen Maleka en Humera zich neer bij een lang verblijf in Nederland. Misschien zelfs voor altijd. Ze denken van uiteindelijk zullen we toch denk ik een bestaan hier gaan bouwen. Hoewel dat ze bijvoorbeeld straks met werk en zo wat moeilijk gaat worden. In ieder geval vanuit hun ervaring en werkervaring die ze hebben gehad. Maar ze zullen hun stinkend best doen om weer een eigen bestaan in het land op te bouwen in Nederland. Voor mijn vertaler Ghazem Nosrati voelen deze verhalen aan als een blik in de spiegel van zijn eigen verleden. Ook hij en zijn familie ontvluchten Afghanistan. Meer dan 20 jaar geleden inmiddels. Maar door alle recente gebeurtenissen in dat land dichterbij dan ooit. We zijn in maart 2000 in Nederland gekomen. En in een vergelijkbare situatie, dat was ook een jaar waar heel veel Afghaanse vluchtelingen naar Nederland waren gekomen. Verspreid op verschillende locaties. En ook in een vergelijkbare situatie dat op een gegeven moment een tentenkamp wordt opgezet. En dus dat je daar kan verblijven. Ja. In een tijd dat er een enorme interne strijd in Afghanistan gaande was, hè? Dat klopt, ja. En net voor de Amerikaanse invasie eigenlijk. Je hebt daar niet heel erg veel van meegekregen, want je was vrij jong. Ja. Heel jong. Ik was 8 toen we naar Nederland kwamen. Af en toe komt er wat in je herinneringen wat op. Maar veelal vergeet je op dat moment. En wil je het soms vergeten. Maar de momenten dat we in Nederland aan zijn gekomen, heb ik in ieder geval als positieve herinneringen. Die ik in ieder geval ook aan de nieuwe generatie vluchteling, zeg ik het dan maar op die manier, mee wil geven. En ook iets terug wil doen. Want toen ik het verhaal hoorde, hè, op het moment dat ik begreep dat er een kleine 3000 Afghaanse evacuees naar Nederland kwamen, heb ik geprobeerd te kijken waar we kunnen hulp aanbieden. En we hebben ook de geïntegreerde, ingeburgerde Afghanen gemobiliseerd eigenlijk. Via verschillende. Gebruik je je eigen ervaringen dan uit die tijd als gereedschap voor de vluchtelingen van nu? Is het zo? Je kan het als hulpmiddel gebruiken in dat opzicht dat de ervaring kan delen als een ervaringsdeskundige. Je kan aangeven wat ging er goed, wat kan het beter. En dat kan je meegeven aan instanties. En dat is ook een oproep wat ik doe aan alle betrokken instanties. Van maak gebruik van de expertise van mensen die het al deze situatie hebben meegemaakt. En nu een goed bestaan hier hebben gebouwd. En die ook echt intrinsiek gemotiveerd zijn om deze nieuwe groep mensen echt te gaan helpen en begeleiden. Je bent een bezielde meneer. Dank u. Komt dat? Dat heeft denk ik ook met te maken de ervaring die je meekrijgt. Voed je of maakt wie je bent. Ik ben een landontvrucht wat eerder tegen onrecht. Ik kan heel moeilijk tegen onrecht. Het maakt me dan niet uit op welk niveau dat gebeurt. Of dat nou op bestuurlijk niveau, mens op mens of op straat. Puur vanuit de ervaring wat ik mee heb gemaakt, de onrecht wat ons als volk, als mensen is aangedaan, probeer ik altijd de rest van de mensen voor te behoeden. Was getekend Ghassem Nosrati. Morgen ga ik naar Zeist om Husna Jalal te ontmoeten. Een vrouw die Afghanistan verliet vanwege haar vrouwenrechtenwerk. Iets waar ze ook hier mee blijft doorgaan. Wherever I will be, I will continue to amplify these voices and raise these voices of Afghan women, of my sisters, my friends, and the women of Afghanistan. Dat is morgen in deze reportageserie deze week over Afghaanse vluchtelingen, met name naar aanleiding van Nu naar het Toen. Bijdrage van Marcel Dekker. KRO NCRW. Radio 1. Als u al heel de ochtend luistert, weet u inmiddels dat André Rauwvoet onze spraakmaker is vanochtend. Voorzitter van de GGD Goor Nederland. En inmiddels is Erwin van der Zanden ook hier. Hij is hoofdredacteur van het grootste techkanaal voor Nederland, Bright. Welkom. Dank u. Vandaag een bijzondere dag in zoverre dat het precies 10 jaar geleden is dat Apple-oprichter en boegbeeld Steve Jobs overleed. Erwin, hoe had jouw leven eruit gezien zonder Steve Jobs? Oeh, ja, dat is goed. Gelijk een diepe vraag. Nou, we hadden denk ik wel best wel wat innovaties gemist, toch? Ja. Dat wel. En daarmee misschien ook. We hadden nog hele domme smartphones bijvoorbeeld. Ja, wie weet. Nou ja, er zijn mensen die dingen nog gebruiken. Die daar prima bij op functioneren. Maar het geeft wel aan wat hij voor belangrijke rol heeft gespeeld in de hele technologische ontwikkeling. En misschien daarmee dus ook wel in het leven van mensen. Wat wij na 11 uur veel uitgebreider gaan bespreken. Eerst laten we ons bijpraten over de laatste stand van prikzaken. Zo gezegd, meneer Rauwvoet. Met naar verwachting, begreep ik, vandaag een nieuwe mijlpaal. Ja. Met het vaccineren. Hoeveel zit er dan? Ja, als het goed is, ergens in Nederland wordt vandaag de 20 miljoenste prik door de GGD gezet. Hè. Dus landelijk zitten we met, als we alles bij elkaar optellen, van huisartsen en verpleeghuizen en ziekenhuizen, eerdere fase, zitten we nu rond de 24 miljoen. Okay. Maar 20 miljoen daarvan zijn door de GGD gezet. En vandaag verdwijnt die 20 miljoenste prik ergens in een bovenarm in Nederland. Ja. En dat wordt natuurlijk helemaal niet bijgehouden. Men weet niet wanneer het zo is. De eerste hebben we heel ceremonieel gedaan. Ja, precies. Nee, de alle volgende is toch een beetje. Ja, toch? Beetje gokken, ja. Maar we weten wel zeker dat die vandaag gezet was. Als je gewoon kijkt naar het aantal prikken wat we zetten. Het tempo is natuurlijk afgenomen sinds we de massavaccinatiecampagne zo'n beetje hebben afgerond. De laatste tweede prikken worden hier en daar gezet, 12 tot 20-jarigen. Maar het zijn nu vooral de losse prikken, zeg maar. Ja. Prikken zonder afspraken en dergelijke. Werkt dat eigenlijk? Want dat heeft met name ook bijvoorbeeld met bussen, heel andere aantallen natuurlijk. Hè? Want we hebben momenten gehad dat we meer dan 250.000 prikken op een dag zetten. Hè? Mm-hmm. Dat we capaciteit hadden voor zelfs 2 miljoen prikken per week. Die hebben we nooit echt gezet, maar 1,5 miljoen prikken per week wel. En we hebben natuurlijk altijd gezorgd voor overcapaciteit. Zodat iedereen die wil ook geprikt kon worden. Ja. Ja, en nu praat je over dat schommelt, omdat het nu losse prikken zijn. Fijnmazig prikken noemen we dat. Dat schommelt nogal, maar we zitten tussen de. Ja, de ene keer is het 15.000. We hebben ook wel nog net boven de 20.000 vorige week nog. En ik geloof dat het gisteren of eergisteren 9.000 prikken waren. Dus het is nu eerder duizenden dan 10.000. Ja, maar dat zijn dan bijvoorbeeld. We weten dat de vaccinatie gaat bijvoorbeeld onder mensen met een niet-westerse achtergrond. Die is een stuk lager. Dat zijn dan de bussen die naar wijken gaan waar veel mensen wonen. Dat en dat zijn die losse prikken waar u het dan over losse heeft. Losse prikken, veelal met mobiele prikbussen en dergelijke. Ja. Die, en is dat naar verwachting? Of zegt u van een beetje tegen? Dat is ook wel op de locaties. Ja, dat is, was moeilijk te zeggen in het begin. Hè? Want je hebt natuurlijk een deel van Nederland die echt niet gevaccineerd wil worden. Je ziet ook wel dat mensen zich toch wel uiteindelijk laten overtuigen. We hebben natuurlijk ook wel weer wat beweging gezien rondom het coronatestbewijs. Dat mensen zeiden van ja, ik heb geen principiële bezwaren, maar ik heb het tot nu toe niet gedaan. Laat ik me dan maar laten vaccineren, want anders moet ik iedere keer... Blijft dat testen. Zo? Want we zagen toen een stijging van 50% in de afspraken. Is dat nog steeds zo? Ja, dat beeld heb ik niet helemaal scherp hoe dat nu is. Maar we hebben wel een opleving gezien toen die discussie in ieder geval speelde. En rondom 25 september, zeg maar. En dat effect zie je nu nog wel. Dat zal ook wel weer een beetje afnemen. En dan steeds meer mensen. Ja, het is een bekend verschijnsel. Voor die laatste paar procenten die je nog denkt te kunnen bereiken, moet je heel veel inspanningen leveren. Dus ergens moet er een moment komen en zeggen, oké, nu hebben we ook gewoon het goede niveau bereikt. En dan kunnen mensen nog steeds binnenlopen, want we hebben die vaccinatielocaties. Ik breng af en toe nog wel een bezoek op een vaccinatielocatie natuurlijk. En dan zie je ook gewoon mensen in een aparte straat. En dat druppelt er toch behoorlijk door op zo'n dag. Nou, dat gebeurt in het hele land. Maar de vraag is natuurlijk, wordt dat niveau bereikt? Je zegt, ergens kom je op een punt dat je het niveau bereikt dat het goed is. Ja, nou, we hebben in het begin natuurlijk steeds gezegd van een vaccinatie gaat van 85 was het streven. Dat moest omhoog vanwege de Delta variant. 90% dat we dan willen bereiken. Maar ergens komt er een moment, ik zeg van, we gaan niet meer voor die laatste 2-3 prikken per week ga je niet meer met 20 mobiele bussen. Maar wanneer komt dat moment? Ja, dat is ook een politieke keuze die we moeten maken van wanneer we vinden dat we voldoende beschermd zijn. Maar ja, tegelijkertijd, als er volgende maand, wat we niet hopen, ergens een nieuwe variant opduikt ergens ter wereld, dan komt er wel weer druk op die discussie te staan. Maar het is natuurlijk wel, u merkt aan de mensen die de prikken zetten, of het nog zin heeft met wat jullie nu aan het doen zijn. Dus letterlijk de boer op gaan om de mensen op te zoeken. Naast die fijnmazige prikken doen we nu vanaf morgen gaan ook de uitnodiging de deur uit voor die groep van immuun gecompromitteerden, zoals we noemen. Mensen met een kwetsbaar die niet voldoende immuniteit hebben opgebouwd. Ook, en die misschien wel 2 prikken hebben gehad. Ja, maar dat is weer een andere groep. Het gaat mij erom, in hoeverre heeft u het idee van het is nog zinvol om dus mensen actief te gaan benaderen om die eerste prik te zetten? Nog gaan we daar wel mee door, omdat we merken dat in de wijken er toch nog steeds aanloop is. Hè. Je zult zien, net als bij de gewone vaccinatielocaties, we hebben nooit gericht afgeschaald, maar er gaan wel locaties dicht. En op een duur, die hele grote locatie niet meer nodig. En zo zullen we ook het aantal prikbussen wel gaan terugdringen. Maar dat doen we natuurlijk in nauw overleg met RIVM en VWS, wanneer we zeggen, nu is het klaar. En dan hou je nog misschien een paar plekken in elke regio, bijvoorbeeld 1 plek over, waar je toch nog kan laten prikken. En daar kunnen mensen dan ook naartoe gaan. Maar nu is de essentie nog, om die drempel zo laag mogelijk te houden, willen we ook echt in de wijken er zijn. Ja. En de boosters, ik kan ook een vraag stellen. Zeker, dat kan jij. Gisteren vanochtend het nieuws over de Pfizer booster. Het is een half jaar, na een half jaar ben je nog 90% beschermd. Gaat er nog een ronde komen? Zit dat er al in voor Nederland? Eerder heeft de Gezondheidsraad gezegd van, nou, dat vinden ze nu nog niet echt nodig. En dat wordt versterkt door het bericht dat die bescherming nog behoorlijk doorwerkt. Hè. Dus dat is niet afgenomen. Die boosterprik was echt bedacht van, stel dat na een half jaar of zoiets die bescherming afneemt, dan zou het verstandig kunnen zijn om die keuze te maken. Maar dat doen we nu in ieder geval wel. Dus de derde prik voor de mensen die te weinig immuniteit opbouwen, daar is het echt wel van belang. Want die lopen echt nog wel risico's nu. Dus dat doen we de derde prik. En of er dan in een later stadium een boosterprik komt voor een groter deel van de bevolking. Dus niet alleen mensen met een kwetsbare immuniteit opbouw, maar bijvoorbeeld voor alle 60-plussers. Ja, dan praat je toch over weer een paar miljoen prikken. Ja, dat is echt een politieke keuze. En dan komt, waar we het eerder vandaag ook al over hadden, de vraag aan de orde. Is dat nou de meest effectieve manier om ons te beschermen? Of moeten we toch vooral de vaccins inzetten in landen waar nog helemaal bijna niemand geprikt is? Ja, want bij onze zuidenburen worden wel alle 65-plussers uitgenodigd voor een derde prik. En in Frankrijk en Duitsland wordt een derde prik aangeboden aan grote groepen ouderen en kwetsbaren. Hoe verklaart u dat verschil dan? Waarom niet hier en in die landen wel? Ja, dat is toch, ieder land maakt daar zijn eigen afweging. Hè? Dat hebben we sowieso gezien bij de vaccinatie. Eerst bij het testen. Voor welke doelgroepen doe je het en welke komen als eerste? En iedereen heeft daar een eigen afweging gemaakt. Ja, want het zijn dezelfde vaccins met dezelfde werkzaamheid. Maar het zijn niet dezelfde parlementen. En daar worden ook gewoon politieke keuzes gemaakt. Hè? En ik kan me heel goed voorstellen dat in het ene land de afweging wordt gemaakt. Wij zetten voluit in op de bescherming van onze eigen bevolking. En we geven zekerheidshalve iedereen een derde prik. En dat een ander land zegt, ja, we geven toch prioriteit aan het exporteren van vaccins. Nou, Nederland doet het nu gelukkig ook. Hè. Dus er gaan eind van het jaar zijn er 27 miljoen vaccins naar andere landen. Ja. Met een lage Alleen dat is wel interessant, want in de communicatie wordt vooral gezegd, het is niet nodig. En het niet, wij vinden het belangrijk om de vaccins weg te geven. Nee, maar dat, op zichzelf begrijp ik die afweging wel. Want als overheid heb je ook een verantwoordelijkheid om te kijken wat is er voor de volksgezondheid. Dat is een grondwettelijke plicht. Je bent verantwoordelijk voor de gezondheid van je burgers. En als het echt heel erg nodig zou zijn om je kwetsbare burgers te beschermen, en daar moet iedereen een derde prik voor hebben, dan snap ik politiek heel goed. Ik zeg, dan maken we die keuze. Maar daarom is zo'n advies van zo'n gezondheidsraad ook zo ongelooflijk belangrijk. Maar goed, jullie als GGD zijn ook verantwoordelijk voor de publieksvoorlichting. Dus als iemand van 68 nou belt van, hey, ik hoor het in Frankrijk en in Duitsland, zuidenburen, waarom mij niet? Ja, maar dan daar moet u zeggen, dat is een politieke beslissing. Ja, dat klinkt altijd een beetje alsof je het wegschuift, maar dat is wel een consequentie. Hè. We hebben in Nederland, zoals in de meeste landen, is gezegd van dit is een A-ziekte. Dat betekent dat het beleid echt in Den Haag bepaald wordt. En daar is ook niet zoveel mis mee. Dat moet ook, omdat we zeggen, het is een crisis, het is een pandemie. En dan kun je niet maar hebben ik mag dat hopen dat die mevrouw niet dat antwoord krijgt van iemand. Maar ze nee, maar dat snap ik wel. Hè. Maar dan is het wel een keuze wat je als land maakt. En uiteindelijk gebeurt dat toch door de politiek. Van ook uit welbegrepen eigenbelangen. Want dat geldt ook voor die mevrouw. Als een derde prik haar maar heel weinig helpt om extra immuniteit op te bouwen, heel weinig extra bescherming biedt, maar door effectiever in een ander land de prik te zetten, voorkomen we wel dat we straks met een nieuwe variant te maken krijgen, waardoor hier weer enorm de cijfers zien oplopen, dan is het wel in ons collectief belang om die keuze te maken. Maar zie dat dan maar te overtuigen als het in andere landen anders is. Dat lijkt me best lastig. Wat dat betreft was meer samenwerking natuurlijk wel ook in de draagvlak voor een vaccin. Dat is wel een beetje inherent aan de Europese samenwerking. We zijn allemaal heel erg voor samenwerking, maar liefst wel op de keuzes die wij gemaakt hebben. En dat geldt voor alle landen. En dan zie je toch dat op die onderwerpen waarvan we gezegd hebben, dat is primair aan de landen zelf, dat landen hun eigen keuzes maken. Ja. Ja, tegelijkertijd, alle GGD's werken ook nog deels samen en deels los van elkaar. Dus als we het kleinschalig maken. Nou ja, als je het nou hebt over lessen uit de crisis, is dat wel een van de lessen die wij in ieder geval intern hebben getrokken. Hè? Want ik heb het spreken over eilandjes al zwaar overdreven gevonden. Mm-hmm. Maar het klopte dat 25 GGD allemaal apart aangestuurd werden. En we hebben in de crisis laten zien, dat is een van de lessen, zeker omdat geld het probleem niet was, want alles wordt betaald in het kader van de coronabestrijding, dat we als GGD als één sector hebben geopereerd. En Nederland heeft ons gezien in het hart van de pandemiebestrijding als de GGD. En dat is voor mijzelf, maar ook voor de club natuurlijk wel een belangrijk naar voren kijkend. Ik vind het helemaal niet erg dat er in Groningen af en toe iets anders gebeurt dan in Rotterdam, omdat de publieke gezondheid iets anders vraagt. Maar ik vind dat we veel meer, ook naar de toekomst toe, op veel meer onderwerpen als collectief, dat mensen weten van bij de GGD kun je daar en daar op rekenen. Maar dan kijk ik ook naar Den Haag en zeg ja, dan had ik met bijvoorbeeld met Prinsjesdag daar wel consequenties van. Ja, heeft daar duidelijk een teleurstelling over uitgesproken? Ja. 600 miljoen zitten we dan nu op, hè? Wat u erbij wil hebben? Nou ja, dat hebben wij in het voorjaar al bij informateur Hamer toen destijds op tafel. Niet wat wij erbij willen hebben, maar wat nodig is om de gaten in de dijken van de publieke gezondheid te dichten. Want we hebben echt achterstallig onderhoud. En we hebben de coronacrisis gehad. En dan vind ik het eerlijk gezegd misschien wel onthutsend. Dat er niemand in het demissionaire kabinet dat zich uitgerekend op dit onderwerp missionair beschouwt. Niemand heeft gezegd van, nou ja, klimaat heel belangrijk, woningmarkt, volkshuisvesting, arbeidsmarkt. Maar niemand heeft gezegd van, maar vergeten we niet dat we een coronacrisis hebben gehad en een pandemie, en dat we nu beslissingen moeten nemen om over een paar jaar beter voorbereid te zijn dan we vorig jaar waren. Dat noemen ze de post-pandemic preparedness, geloof ik, toch? Ja. Om voor te bereiden zijn. Pandemic preparedness. En dat in het kabinet niet is gezegd, dat er niet meteen 600 miljoen structureel, ze zijn demissionair vooruit, dat snap ik nog wel. Maar dat er niet in de begroting 2022 op zijn minst eerste stappen zijn gezet om de infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg in de preventieve sfeer te versterken. Ik vind het onbegrijpelijk. De lijntjes zijn zo kort, meneer Rauwvoet. Ja, maar met u en de ChristenUnie. Maar die zijn ook echt, niet alleen met de ChristenUnie. Die zijn natuurlijk richting informateur, kabinetsformatie, fractie in het parlement. Maar ook op Prinsjesdag bij de algemene beschouwingen, hè, direct daarna. Er komt een herkansing. Eind van de maand is de begroting VWS aan de orde. Maar ik kan me niet voorstellen als welke fractie ook hier het voortouw neemt en zegt, we gaan 2022 niet tot een verloren jaar laten zijn. Dat kan je niet permitteren. Maar ook ondanks de kritiek die u direct heeft geuit, heeft u er nog niks op te horen gekregen van je hebt gelijk, moeten we doen. En ik vind het omgekeerd niet omdat ik gelijk moet krijgen, maar omdat ik denk van we hebben er zo dichtbij gezeten. Dit kabinet, de hele, we hebben jarenlang, anderhalf jaar lang, iedere week hadden we ongeveer een coronadebat. En dat er nu niemand zijn vinger opgestoken heeft van zullen we nou bijvoorbeeld zorgen dat we investeren in meer artseninfectiebestrijding. Dat duurt 4 jaar voordat zo'n specialist van de opleiding afkomt. Dan kun je wel zeggen, nou ja, we zijn demissionair, dus 2022 slaan we over. Dan telt dat dus maar een jaar bij. We kunnen het ons niet permitteren. Ik vind het onverantwoord. Ja. Meneer Rauwvoet, u heeft heel veel de afgelopen jaar sinds u voorman bent van de GGD over prikken gepraat. Maar misschien nog een ontwikkeling waar u minder op gerekend had toen u aantrad als voorman van de GGD en waar u wel degelijk mee te maken heeft. Jullie lijken ook de handen vol te hebben aan het doen van aangifte, helaas. De GGD die heeft aangifte gedaan tegen meerdere medewerkers. Ja, en dat gaat dan om mensen die hebben vastgelegd dat anderen gevaccineerd zijn, terwijl dat niet het geval is. De GGD Hollands Midden heeft aangifte gedaan tegen viruswaarheid voorman Willem Engel vanwege intimidatie, meldt Omroep West. Een 20-jarige GGD-medewerker uit de Alphen aan de Rijn is opgepakt op verdenking van fraude met vaccinatiebewijzen. Het is aangifte tegen eigen personeel, maar ook een aangifte tegen Willem Engel, aangifte tegen mensen die met valse QR-codes rondlopen bij de GGD in Friesland. In Groningen, in Zeeland, aangifte tegen mensen van de GGD, of tenminste mensen die GGD'ers hebben bedreigd. Moeten we maar accepteren dat dat er kennelijk bij hoort tegenwoordig? Nee, absoluut niet. Nee, we nemen dat ook zeer hoog op. Hè. Kijk, we hebben het te maken, had ik het geloof ik al eens eerder verteld, met een enorme opschaling, waardoor we in plaats van 12.000 mensen, iets van 60.000, 70.000 mensen rond hebben lopen, die nu allemaal voor de GGD werken. Hè. Dus u heeft dat niet perfect kunnen screenen? Dan zitten er wat rotte appels zo gezegd bij? Ik zeg helemaal niet dat het alleen die mensen die nu bij zijn gekomen, maar we hebben te maken met een enorme toestroom van mensen die tijdelijk dit doen in callcenters, bij de test- en prikstraten. En we hebben natuurlijk onze eigen vaste GGD-medewerkers. En wat ik wel heb gesignaleerd, we hebben natuurlijk anderhalf jaar lang alleen maar onder druk gestaan om het heel snel te doen, op te schalen. En er is heel weinig tijd geweest om alle dingen goed in place te brengen. Desondanks hebben we alle maatregelen genomen die we kunnen. Maar ja, als je medewerkers hebt die bij het systeem moeten kunnen komen om een vaccinatiebewijs af te geven en iemand haalt in zijn hoofd om daarmee te frauderen, dan is dat heel ingewikkeld om dat te voorkomen. Je moet er goede monitorsystemen op zetten. Dat doen we ook. Daardoor komen ze ook aan het licht. Maar voorkomen is heel ingewikkeld. Maar we nemen het heel erg op en we doen inderdaad altijd aangifte. Hoeveel aangiftes liggen er dan inmiddels? Oh, dat zou ik zo niet kunnen weten. Maar hebben we het dan over 5, 10, honderden? Nee, ik denk als je terug hebt afgelopen anderhalf jaar, we hebben destijds natuurlijk de datadiefstal gehad. Mm-hmm. Ook zo'n kwalijke, schone misdrijf. En daar zijn dan uiteindelijk 7 verdachten voor aangehouden. En ook een paar aantal voorgeleid en veroordeeld inmiddels. En voor deze fraudebewijs heb ik geen zicht op het aantallen. Maar het gaat niet om tientallen, honderden. Mm-hmm. Gelukkig niet. Maar wel om een flink aantal ten onrechte afgegeven vaccinatiebewijzen. Ja, ik vind dat ernstig. Dat moeten we niet accepteren. We moeten blijven acteren. Dus direct op non-actief zetten, aangifte doen en een voorbeeld stellen. Dat is dan wat ook gebeurt. De mensen worden wel meteen op non-actief ook gezet. Uiteraard, dat gebeurt standaard. Ja, en dan afwachten wat justitie verder met de aangiftes doet. Ja, dat is aan het Openbaar Ministerie of ze er wel of niet tot vervolging over gaan. Maar we kunnen het ons niet permitteren om dat te laten lopen. Dus we letten er scherp op en zodra we iets zien, acteren we allemaal. Ook tegen GGD-medewerkers worden bedreigingen geuit, waardoor ook weer aangifte wordt gedaan. Ja, dat vind ik echt ongehoord. Hè. We zien nu ook wel een toename in incidenten rondom prikbussen. We zoeken nog een beetje uit, is dat nou echt georganiseerde, neemt het nu toe in deze fase? Of heeft u dat idee? Het kan ook te maken dat we gewoon veel meer mobiele prikbussen hebben. En we hebben wel gerichte acties gezien, hè, een tijd met oproepen, dat gewoon de hele tour van een aantal prikbussen in kaart zijn is gebracht. En dat er gewoon oproepen waar we naartoe te gaan. Ook daar zitten we heel scherp op. We volgen dat zo scherp mogelijk. En onze lijn met de politie is direct open. En die acteren ook heel snel. De NPO Radio 1 Podcastweek. Hallo, ik ben Tim de Wit, presentator van Bureau Buitenland. Vervent podcastliefhebber. Ik heb alle Radio 1 podcasts geluisterd, gewikt en gewogen. En wat blijkt nou de beste te zijn in mijn ogen? El Tarangu. Ze fietsen tegen elkaar. Om het snelst, om het eerst, om het langst. Rechtdoor, linksaf, rechtsaf, rechtdoor, bergaf, bergop, bergop, bergop. Verhalenpodcast over José Manuel Fuente, oud-wielrenner. Een prachtig gemaakte serie waarin een soort mysterie om die man blijkt heen te hangen of die wel of niet overleden is. Het is een podcast waarvan je in het begin denkt, hoe is het mogelijk? blijkt een overleden wielrenner toch nog te leven? Dat is een soort vraag die wordt opgeworpen. En vervolgens val je van de ene in de andere verbazing. Echt een absoluut aanrader. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb, creating memories. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Pluk, pak, ga, doe en omarm. Pluk de dag met de nieuwe Pink Ribbon armband en steun vrouwen met borstkanker. Nu verkrijgbaar bij onder andere Jumbo, DA of op pinkribbon.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschappen op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noord-IJsland.nl. Ook zo'n fan van kamperen? Van back to basic tot luxe. Kom eindeloos ontdekken. Van 6 tot en met 10 oktober op de kamperen en caravanjaarbeurs in Utrecht. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Koop nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl en kom langs. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarde zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Laat me wegdromen, om me vervolgens keihard wakker te schudden. Muziek kan alles. Ga naar residentieorkest.nl voor inspiratie en tickets. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. Ster. 11 uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Steve Jobs is vandaag precies 10 jaar geleden overleden. Hoe is het Apple vergaan in de jaren na zijn dood? Wat is zijn nalatenschap? Erwin van der Zanden weet het, hoofdredacteur bij techplatform Bright. Hij gaat het zo meteen vertellen na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Franse priesters en andere religieuzen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk hebben na 1950 zeker 216.000 kinderen seksueel misbruikt. Dat concludeert een Franse commissie die jarenlang onderzoek deed naar misbruik in de kerk, zegt correspondent Frank Renaud. Het zou gaan om verkrachting, mishandeling, slavernij, dat zijn de woorden die gebruikt worden. In 87% van de gevallen waren de slachtoffers minderjarig. De meeste waren jongens tussen de 6 en 15 jaar oud. En een van de commissieleden die vertelde in de pers al dat ze gechoqueerd was door alle verhalen die ze de afgelopen 2,5 jaar heeft gehoord, want zo lang heeft het onderzoek geduurd. De Franse Rooms-Katholieke Kerk is daarmee verantwoordelijk voor 4% van de gevallen van seksueel misbruik in die periode in heel Frankrijk. Autofabrikant Tesla moet bijna $137 miljoen betalen aan een zwarte ex-werknemer, omdat hij racistisch werd geïntimideerd op zijn werk. De liftbediende zei dat hij dagelijks werd geconfronteerd met racistische scheldwoorden van collega's en ook werden tekeningen van hakenkruizen verspreid. Volgens de rechter is Tesla verantwoordelijk voor een veilige werkplek en is de werknemer onvoldoende beschermd. Het bedrijf van Elon Musk heeft te maken met meerdere beschuldigingen van problemen op de werkvloer. Het is niet duidelijk of Tesla nog in beroep gaat tegen de boete. Olympisch en wereldkampioen Femke Heemskerk gaat stoppen. De laatste keer dat ze in actie komt is op de International Swimming League begin januari. Heemskerk won tientallen medailles, waaronder 1 keer Olympisch goud op de 4x100 meter vrije slag in de estafette. Mensen die 2 keer met Pfizer zijn gevaccineerd zijn na een half jaar nog steeds voor 90% beschermd tegen ziekenhuisopname, staat in medisch tijdschrift The Lancet. De bescherming tegen een coronabesmetting daalt wel. De zwarte Amerikaan George Floyd krijgt postuum gratie voor een misdrijf van 17 jaar geleden. Hij werd toen opgepakt en veroordeeld omdat hij drugs verkocht. Nu wordt de agent die hem destijds arresteerde verdacht van moord en corruptie. De 4 grote steden willen meer geld voor nieuwe flitspalen. In een brandbrief van het demissionaire kabinet schrijven ze dat de overlast van hardrijders toeneemt. De wethouder van Rotterdam vindt het niet goed dat er vaak pas flitspalen komen als er ongelukken zijn gebeurd. We zien steeds meer verkeersoverlastgevend gedrag als hard rijden, keihard optrekken, knal uitlaten. We weten ook dat er echt te weinig politieagenten zijn, te weinig handhaving is om dat allemaal persoonlijk uit te voeren. Dus het enige wat hierin helpt, en dat weten we, is extra camera's. Bouwbedrijf Dura Vermeer en MKB Rijnmond zijn de winnaars van de Award Diversiteit in Bedrijf. Die prijs is een initiatief van de Sociaal Economische Raad en bedoeld om diversiteit bij bedrijven te bevorderen. Volgens de SER stromen werknemers met een migratieachtergrond vaak niet door en blijven ze steken in lage functies met lage salarissen. Terwijl een mix van verschillende mensen meer creativiteit zou opleveren. De bedrijven krijgen de prijs omdat ze succesvolle projecten hebben om diversiteit te bevorderen. In het weer van het zuidwesten uit meer bewolking en regen. In het noordoosten nog een groot deel van de dag droog en het wordt een graad of 16. Morgen bewolkt, geregeld buien en 13 tot 16 graden. Jan, dankjewel. Dan gaan we weer de weg op. Bianca, wat zat er nog in files? Er staan maar een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Er is er één met wat meer oponthoud. Dat is de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Want daar heb je 10 minuten vertraging tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. Ster. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstown haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstown. What's next? Meer informatie vind je op skillstown.com. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. De beleggers van Annexum klagen niet bij een tekort aan starterswoningen. Wilt u weten waarom? Ga naar annexum.nl. Terrasoverkapping? Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ster. NPO Radio 1. KRO NCRW. Kilene Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. Nog altijd hier onze spraakmaker van vandaag, André Rauwvoet, de voorman van de GGD Goor. We hadden het over die derde prik, de week van de derde prik, zo gezegd. Mensen met, het zijn mensen met orgaantransplantaties en dergelijke, met een zeer verminderde weerstand. Ja, ja. Of bepaalde aandoeningen waardoor ze minder immuniteit opbouwen en dus niet genoeg hebben aan die twee prikken. Ja, en we denken dat dat ongeveer 200.000 tot 400.000 mensen zijn. En die krijgen vanaf morgen een uitnodiging? Ja, ziek via de medisch specialist, want zo loopt het. Hè, en niet allemaal tegelijkertijd. Dus ze krijgen gedeeltelijk een... In delen krijgen ze hun uitnodigingen. Dan kunnen ze zich meteen weer melden bij de GGD voor hun derde prik. Zo noemen we het ook echt. Geen booster, maar een derde prik hebben zij echt nodig. En dan hopen die mensen in ieder geval ook beter te kunnen beschermen. Kunnen die snel gezet zijn eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Hangt een beetje vanaf hoeveel mensen ook opkomen. Het is nogal een verschil, 200.000 of 400.000. Maar op zichzelf, qua capaciteit, kunnen wij nog steeds heel veel aan. Maar de uitnodiging moet er echt van de medische specialisten komen. Dus dat selectieproces vraagt natuurlijk ook iets meer dan... als je in 1982 geboren bent, dan krijg je morgen een uitnodiging. Dan krijg je een cohorte van 200.000 bijna per dag. Dat gaan we hier niet halen. Nee, dit gaat echt vanuit de eigen specialist zelf. Erwin van der Zanden is ook hier hoofdredacteur van techplatform Bright. Want vandaag is het 10 jaar geleden dat Steve Jobs, de medeoprichter van Apple, overleed. Jobs stond natuurlijk bekend op de manier hoe hij het publiek kon meeslepen als hij bijvoorbeeld een nieuw product aankondigde. Een iPod. Een phone. And an internet communicator. An iPod. A phone. Ga ik ook meedoen. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. Ja, we moeten even terug in de tijd, maar dit was de presentatie van de allereerste iPhone. Voor een telefoon een enorme revolutie. 2007, ja. Ja, moet je nagaan. Was dat, werd hij door zijn manier van presenteren of door het product eigenlijk zo'n bekend figuur? Nou, het was wel echt een charismatisch type, weet je. En eigenlijk wel een icoon van de techwereld. Hij was natuurlijk een van de oprichters van Apple. In die zin ook een van de... ja, grondleggers kun je wel zeggen van de persoonlijke computer, de PC. Mm-hmm. Nou, we kennen het verhaal dat hij daar toen is... hij moest eigenlijk af door zijdeur bij Apple. Lang verhaal, kwam eind jaren 90 terug. Ja. En zorgde eigenlijk voor een renaissance van het merk. Hij kwam met de iMac, schrapte heel veel producten. Toen kwam in 2001 de iPod. Nou, hè, we kennen allemaal nog de straatbeelden, ook van die posters met die witte snoertjes, ja, denk ik. Ja, ja, ja, ja, precies. En 2007 dus dit moment inderdaad, wat je net hoorde. En je moet ook even bedenken, wat voor telefoons hadden we toen? Er waren wel al... ja, wat dan smartphones werden genoemd. Hè? De Nokia N95, ik weet niet of je dat nog wat zegt. Maar dat waren allemaal, ja, het was het gewoon toch nog niet. Weet je, en die iPhone, dat was dan ook de eerste met zo'n, ja, een heel groot scherm. Dat kon je overal aanraken en dat werkte gewoon wel fijn. En ja, dat was toch echt wel iets bijzonders. Ja, maar was het dan het feit dat hij terugkwam en toen de boel heeft eigenlijk een beetje opnieuw heeft georganiseerd? Dat is wel zijn persoonlijke succes, kun je dat zo zien? Nou ja, kijk, er was altijd wel kritiek op Jobs geweest. Van ja, hij is geen engineer, hè, of hij is geen programmeur zelf. Mm-hmm. En hij had er vast wel een beetje kaas van gegeten. Maar dat was inderdaad niet per se zijn forte. Het was een mix van een focus op productontwikkeling, productdesign en vooral de marketing. Hoe je het aan de man brengt. Dat toch wel. Het was echt wel een showman in die zin. Ja, er zijn twee speelfilms ook over hem gemaakt. Hè? En die laten Jobs dan niet per se zien als die showman, maar toch ook wel als een... ja. Tyran misschien nou, wel. Ja, ik wou zeggen, een narige, ongenadige man. Ja, het was zeker geen makkelijke man. Nee, die kon ook voor zijn naasten en ook collega's echt genadeloos zijn. In zijn kritiek ook. En ja, weet je hebt natuurlijk wel meer figuren in de geschiedenis gehad die iets bereikt hebben. Ja, maar die niet per se ieders vriend waren. Een amabel mens zijn. Ja. Ja. Ik weet niet of het elkaar ook uitsluit per se, maar... hij was het in ieder geval zeker niet. Wat betekende dat als je voor hem werkte? Nou ja, je kon echt wel heel hard de wind van voren krijgen. Je kon ook ter plekke ontslagen worden, eigenlijk op elk moment. Daar gaat natuurlijk ook wel een soort dreiging van uit. Het lijkt me ook niet heel relaxed trouwens, eerlijk gezegd. Zeggen, maar... heel ontspannen werken. Ja, nee. He, zo van, nou ja, je moet even naar Jobs. Oh, denk je dan, ja. Maar... ja, aan de andere kant, weet je, hij zet ook wel mensen op functies... waarvan hij dan dacht van, ja, die kunnen gewoon wat. Die misschien normaliter nooit op zulke hoge functies terecht hadden gekomen. Zeg maar in standaard corporate America. En ja, dat heeft ze ook wel verder gebracht. Dat heeft ze geen windrijen gelegd. En ze hebben toch echt wel een paar hele bijzondere producten op de markt gebracht... die de markt ook echt veranderd hebben. Ja, dus je hebt eigenlijk twee gezichten... in die zin. Dat je hebt dus de charismatische man voor de buitenwereld... met het product, nieuwe producten, de release daarvan. En de tiran die op de werkvloer die kon zijn. Ja, want ik kan me ook wel herinneren... dat gebeurde niet vaak, maar er waren dan wel eens momenten... tijdens de presentatie, dat was ook voor hem natuurlijk... dat was echt een soort de hoogmis, hè? Dat was het moment... waar inmiddels dus ook miljoenen mensen trouwens nog steeds naar kijken op dit moment. Hè? Daar schakelen ze gewoon live op in als er zo'n presentatie is. Maar, en een enkele keer is er wel eens iets misgegaan. En dan je zag aan hem dat hij een soort... hij zat echt zijn woede te onderdrukken. Maar je wist van, nou ja, vanavond zijn er een paar mensen ontslagen. Ja, toch wel. Ja, die hoeven morgen niet meer... die kunnen een pasje inleveren, zogezegd. Meneer Alvoet, u bent wel ook een echte Apple-adept, hè, geloof ik. Ja, niet uit principe of zo, maar ik doe al heel lang inderdaad met verschillende iPhones en een iPad. Ik zit me net te bedenken, ik denk dat het 1987 was, dan de introductie van de Apple Macintosh. En dat was echt voor ons revolutionair. Dat was gewoon mijn eerste baantje ergens. En we kregen een Apple Macintosh met zo'n matrixprintertje eraan vast en zo. En dat was echt fantastisch werken. Ja, zo'n muis, een grafische interface. En een functie dat als help the boss is coming, weet je, dan kon je dan op klikken, dan was je een spelletje aan het doen en dan kon je op klikken en had je in één keer een spreadsheet voor je. Moest je niet weer klikken, want dan viel je door de mand. Dan kwam dat was de Macintosh, dat was revolutionair volgens mij. Want het enige wat je had was die grote IBM-computers. Mm-hmm. En de Macintosh was veel gebruikersvriendelijker. Maar het is meer gebruikersgemak bij u dan dat u ook inderdaad online een release of een... Ja, nee. Dat midden in de nacht ging opstaan om dat te volgen. Ja, klopt. Nee, helemaal niet. Ik ben echt van de producten en niet zozeer dat ik nou verslaven naar Apple zelf of zo. Nee, dat heel erg volg. Nee. Wat dat betreft, Tim Cook, zijn opvolger, is wel een ander leidinggevend iemand. Misschien wat saaier, zachtaardiger, hoe zou jij het omschrijven? Ja, je mag dat wel zeggen. Het is een man inderdaad met een veel kalmer gemoed. Mm-hmm. Inderdaad, zijn zuidelijk accent. Het maakt een beeld van iemand. Nou ja, daar zou je prima mee willen gaan uit eten, denk ik. Want je hebt hem ook geïnterviewd, hè? Ik heb hem een keer kunnen interviewen, inderdaad. Hij was in 2018 hier in Den Haag bij een app developer, zo'n appontwikkelaar, zijn studio. Was bezig met een soort missie, een PR-missie over de app-economy. Wat ook weer zo onder discussie ligt momenteel trouwens, die App Store. En ik heb hem toen, ik kreeg 10 minuten. En ik heb er daar 17 van weten te maken toen. Een prestatie. Met heel veel, heel snel praten ook. En het is een hele warme man, dat wel. Ja, maar inderdaad niet... Hij loopt niet over van charisma. Nee, maar als je dan hebt over wat hij dan doet met het bedrijf... want Jobs was een echte control freak. Heeft Tim Cook diezelfde... Cook ook weer niet onderschatten, inderdaad. Nee, dat is hoor. Juist de vraag. Is hij daarin wel een gelijke misschien? Ja, dus hij is niet zeg maar de visionair. Mm-hmm. Maar hij is een workaholic en hij is echt een kei in logistics, in logistiek. Hij was ook, zo is hij ook binnengekomen als operationeel directeur daar. Want je moet je even bedenken, hoe produceer je elke maand miljoenen en miljoenen iPhones? En dat is pas één product dan van Apple. Dan heb je ook nog de iPods, of de iPads en de AirPods en noem maar op. En dat moet allemaal, dat moet dan allemaal over de hele wereld rond. Het wordt bijna allemaal in China gemaakt. En dan hoe krijg je dat dan op tijd? En mijn god, dat is een meesterpuzzel. Ja. En dat zijn ook aantallen, die haalt bijna geen enkele andere fabrikant. En dat is eigenlijk allemaal de verdienste wel geweest van Cook. Dat heeft hij echt wel weten te perfectioneren. Hij heeft ook dat bekende just-in-time productieprincipe heeft hij naar Amerika gehaald. Dat is ooit door Toyota bedacht. Ja. Via Dell in Amerika beland. En dat heeft hij ook bij Apple erin gebracht. En dat betekent, waar trouwens nu de hele economie een beetje mee vastloopt... met dat hele just-in-time principe... Dat komt er eigenlijk op neer, gewoon hele lage voorraden. Je laat alles aanleveren precies op het moment dat je het nodig hebt. En wanneer je het in de fabriek in elkaar zet. Want het scheelt grote voorraden, hoge kosten. Dat gaat goed zolang alles perfect werkt. En er geen pandemie is. Ja, zeggen, als er één schakeltje lam komt te liggen... wat we bij de coronapandemie natuurlijk wel hebben gezien. Ja. En hij heeft dus de hele productie naar China gebracht... Achteraf wel slim. Hij was maatjes met Terry Gou. Dat is de oprichter van Foxconn. Dat is een van de. Ja, dat is dus die fabriek die miljoenen iPhones. Waarschijnlijk ook als enige ter wereld. Op zo'n schaal weet te produceren. Maar moet je dan, Erwin, zien als je kijkt naar Apple financieel gezien. Als ik die cijfers erbij pak. De omzet is de afgelopen jaren toegenomen. Je zit vorig jaar op 234 miljard. Apple wordt. Desalniettemin toch als minder innovatief gezien onder Cook dan onder Jobs. Moet je het ook zo zien van het zit meer in die schaalvergroting... en de efficiëntie dan een vernieuwingsslag? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, het is ook een beetje de fase ook waarin die producten zich bevinden. Kijk, toen Jobs de iPhone presenteerde... was het ook praktisch gezien ongeveer de eerste moderne smartphone. Toen viel er heel veel te innoveren. Ja. En er was er elk jaar ruimte voor weer een nieuw sensortje wat erin kwam... of een nieuwe functie. Ja, dat is... Ik wil niet zeggen uitontwikkeld, maar we naderen wel een beetje het peak iPhone moment. En dat is ook het moment waarop het eigenlijk een vervangingsmarkt wordt. En je ziet al eigenlijk ook dat mensen steeds langer met hun toestel doen. Ja. Dat ging van 2 jaar, want dan had je nog de gesubsidieerde abonnementen. Dan mocht je om het jaar een nieuw toestelletje uitzoeken. Jee. Mm-hmm. Dat is niet meer... Nu doen we al 3 jaar, soms al eigenlijk 5 jaar met zo'n toestel. Die toestellen worden ook beter trouwens. Ja, dus dat... Maar dan is het een beetje de vraag, waar ga je dan op profileren? Want het is natuurlijk een moment van uitkijken naar wanneer komt die volgende iPhone. Ja, nou kijk, omdat mensen dus steeds langer met een toestel doen, op het moment dat ze dan ook gaan upgraden. Ja, dan is het moment ook wel. Dan is het opeens wel weer een hele grote stap vooruit. Voor hen ook. Hè? Ja. Dus, en want er zijn nu ongeveer 1 miljard iPhones in omloop, actief. En ze hebben net berekend dat 250 miljoen daarvan, dus 250 miljoen mensen, die zitten met een toestel dat 3 jaar is of ouder. Okay. En ja, dan ben je over de helft, kun je zeggen. Mm-hmm. Het is geen officieel termijn dat Apple communiceert, 5 jaar. Maar dat officieus is dat wel eigenlijk het termijn. En dan ben je over de helft. En nou ja, die mensen gaan dus waarschijnlijk uitkijken naar iets nieuws. Ja, dat zijn dus enorm veel mensen die dan toch weer zo'n toestel kopen natuurlijk. Ja. Maar kijk, je kunt inderdaad wel zeggen dat. Dus Jobs heeft de grote ideeën op tafel gelegd, de wereld in geholpen. En Cook heeft ervoor gezorgd dat die inderdaad en masse geproduceerd konden worden. En ja, de cijfers inderdaad, ja, het is niet normaal in die 10 jaar Tim Cook natuurlijk. Hè. Het aandeel Apple op die beurs is 1000% gestegen. Het is het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Stel maar, hè? Ja. Alle duidelijkheid. Hè. Toen Cook begon, was het bedrijf, de marktwaardering was 350 miljard dollar. Dat is nu 2,5 biljoen. Ja. Nou, en dat zo kan ik nog wel even doorgaan. Weet je. Mm-hmm. Het zijn allemaal record na record eigenlijk. Niet normaal. Veel beter had hij het volgens mij eigenlijk bedrijfsmatig althans niet kunnen doen. Maar een heel klein schakeltje naar die GGD te laten overgaan, hè? Van al die inkomsten, toch? Ja, ja, onze begroting is ook vertienvoudigd. Ja, heerlijk. Ja, dat zou wel fijn zijn, ja. Is het, hoe lang gaat hij nog door, Tim Cook? Want hij is 60? Nu 60. Hij is 60. Hij heeft ook nog wel een heel aantrekkelijk aandelenpakket. Wat elk jaar nog wat uitbetaalt. Dat loopt tot 2025. En hij heeft al laten doorschemeren dat hij over 10 jaar waarschijnlijk wel iets anders aan het doen is. Maar en de geruchten gaan wel dat hij nog één. Want hij heeft wel degelijk ook wel een paar producten onder zijn hoede zijn gepresenteerd. Mm-hmm. De Apple Watch, de AirPods. Hele populaire producten in hun segment. En hij wil nog één nieuw product dan echt, nou, dat nog op zijn naam staat, zeg en, maar. Welke wordt dat? Ja, dat, nou, de Apple Auto, daar gaan ook al jaren geruchten over. Dat zal het waarschijnlijk niet zijn. Ik zou dan inzetten op die augmented reality bril. Zo'n slimme bril. Daar wordt al jaren toch van alles mee geprobeerd. Ja, nou, er is inderdaad natuurlijk hier en daar wel door een aantal grote bedrijven zelfs wat dingen mee geprobeerd. Maar goed, Apple heeft er wel een handje van om. En want ze zijn ook helemaal niet zo vaak de allereerste met iets. Maar wat ze dan brengen, ja, dat is vaak een beetje jammer voor de rest. Maar vaak wel het beste. Mm-hmm. Dus wat dat betreft heb ik daar dan nog een hoop op. Dat zou zijn kunststukje kunnen worden. Die augmented reality bril. Ja, zo gezegd. Het blijft wel fascinerend dat het in toch een revolutie is in één generatie. Als ik met mijn kinderen over heb. Wanneer was de eerste iPhone? 2007. Ja. Toen ik op middelbare school zat, dat wij helemaal geen telefoon hadden. Nee. Laat staan een smartphone. Zo kunnen ze niets bij voorstellen. Omdat het zo onderdeel van normale leven is. Niet alleen de iPhone, maar zoiets als magister, toch? Ja. Dat is ook. Ja. dat is een app. Het cijfersysteem, hè? Waarmee je als ouder eigenlijk gewoon heel je kind in de gaten kan houden. Komt er gewoon op neer. Dat vroeg mijn kinderen wel. Dus als je dan zei, we hadden geen computersysteem en zo. En toen zei ze, hoe doe je het dan met je ELO? Elektronische leeromgeving. Ja, die hadden we dus ook niet. Nee. Ik kreeg gewoon een rapportje mee met cijfers. Wereldbeeld. Maar gewoon het hele fysieke aspect van een duim en een wijsvinger van elkaar af laten gaan. En met een vingertjes heen. Kinderen doen dat niet bij de televisie, hè? Het swipen, zoals we het tegenwoordig noemen. Ik heb één keer geprobeerd uit te leggen gewoon aangeboren wat een rekenlineaal is. Begin er maar niet aan. Dat gaan we ook niet doen. Allemaal naar aanleiding van Steve Jobs en zijn nalatenschap bij Apple. Dan hebben we nog een nieuwsupdate via de NOS. Dat gaat over het aantal aanvragen voor een maagverkleiding. Tijdens de coronacrisis is het aantal aanvragen flink toegenomen. Kobus Dijkhorst ziet dat. Hij is directeur van de Nederlandse Obesitaskliniek, die samenwerkt met een groot aantal ziekenhuizen. Meneer Dijkhorst, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe groot is die stijging? We dachten vorig jaar, toen we natuurlijk zelf ook beperkt waren qua instromen en de huisartsen echt alleen maar bezig waren met COVID, dat dat de eerste stijging met name lag aan de patiënten die hadden gewacht om verwezen te worden. Maar toen bleef die eigenlijk aanhouden. Met name na de zomer, dus vanaf september, zagen we gewoon een continu hogere instroom van zo'n 15% per maand. Ja, en dat is dus niet alleen maar inhalen, zo gezegd. Zeker niet, nee. Is het, want het is bekend dat mensen met overgewicht zieker kunnen worden door het coronavirus, als ze dat krijgen. Is dat dan voor patiënten een reden om nu een maagverkleining te willen? Ja, dat gevoel heb ik wel. Het is Met name nog na vorig jaar zomer werd bekend dat IC met name vol lag met wat dikkere mensen. En dat heeft mensen toch aangespoord om in die COVID-periode daaraan te gaan werken. En daardoor denken we dat de aanmeldingen zijn toegenomen. Ja, nou heb ik altijd begrepen dat niet iedereen die dat graag wil ook krijgt, zo'n maagverkleining. Dus hoe gaat u daar als artsen mee om? Ja, dat is eigenlijk vrij simpel. De criteria zijn bepaald internationaal en die hebben we ook afgesproken met de zorgverzekeraar. Dus als je binnen de criteria valt, dus een BMI boven de 40 of boven de 35 met comorbiditeiten, dat zijn ziektes die gerelateerd zijn aan overgewicht, suikerziekte bijvoorbeeld, hart- en vaatziekte, dan ben je geïndiceerd. En anders niet. Mm-hmm. En dat is een weloverwogen besluit, omdat je natuurlijk altijd, elke operatie heeft een risico. En je wilt natuurlijk altijd de balans goed houden tussen het nut van de operatie en het risico ervan. Ja. Is het dan, want u gaf net al aan, van er wordt natuurlijk veel operaties moeten ingehaald worden. En met die uitgestelde zorg erbij, kunnen deze mensen überhaupt geholpen worden? Of moeten ze rekening houden met lange wachttijden? Dat was tot voor kort heel lastig. Het verschilt een beetje per locatie. We hebben ongeveer 10 locaties in Nederland. We hebben 10 locaties in Nederland. En sommige locaties zijn de wachttijden gewoon korter. Bijvoorbeeld in Terneuzen of in Zuiderland, in het rondom Heerlen. Maar met name de wachttijden in de Randstad, die zijn enorm opgelopen. En dan heb je toch ook het gevoel van, bijvoorbeeld in het Antonisch Ziekenhuis in Nieuwegein, maar ook in HMC Plus in Den Haag en in Gouda en ook in Beverwijk zagen we enorme opgelopen wachttijden. Totaal hadden we op een gegeven moment 2000 patiënten in de wacht staan voor een operatie. Nou, dat is natuurlijk niet zomaar op te lossen met de bestaande capaciteit. En in dat kader hebben we ook gelukkig met twee ziekenhuizen waar we al een relatie, althans waar onze chirurgen een relatie mee hadden, in Tiel. En ook in het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer hebben we de capaciteit uitgebreid met 1300 operaties per jaar. Meer mensen tegemoet te komen daarin in ieder geval. Hartelijk dank voor uw toelichting. Kobus Dijkhorst, directeur dus van de Nederlandse Obesitaskliniek. De Nationale Nieuwsquiz. Willem Kruithof is onze quiz van kandidaat van vandaag. Uitreden, welkom. Goeiedag. Je bent niet alleen dol op een quiz bij de radio, maar je figureert ook nog wel eens in een serie of een film, begrijp ik? Ja, klopt, ja. Ja. Wat was de laatste? Goede tijden, slechte tijden. Ah, kijk. Een hele dag wachten op een set. Dat, je... dat valt wel mee, hè? Ik heb klaverjassen geleerd van Johnny Kruijkamp. Ja, je geduld wordt wel op de proef gesteld, maar je weet hoe je je bezig moet houden inmiddels. Dat is het dan, heren. Nou, hier gaan we gewoon gelijk starten. 90 punten zijn gisteren neergezet door Ewout Binsbergen uit Hilversum. Dus daar moet je overheen. Als best een. Grote paniek, want sinds 17:15 vanavond is het onmogelijk een nieuwe foto van je kind te delen of je minnaar te appen. Een wereldwijde storing heeft Facebook, Instagram en WhatsApp platgelegd. Facebook says some users, but this looks like a global outage. How widespread is it? Ge-sms'd. Al een hele tijd niet gedaan, maar ouderwets. Ja. Gewoon YouTube kijken. Je overleeft het wel. Ik ben een spelletje Pokémon aan het spelen. Appjes sturen, Instagrammen en Facebooken. Het kan vanochtend eindelijk weer. Facebook kampte gisteravond dus met die storing, waardoor WhatsApp, Messenger en Instagram urenlang onbereikbaar waren. Op de Amerikaanse beurs kelderden de aandelen van Facebook door die storing. Hoeveel procent daalden ze in waarde? Het was 6 miljard, dus dat was 40 procent. 4-5% was het. 4.0, ja. Ja, precies. Ja. En Zuckerberg verloor in enkele uren tijd dus bijna 7 miljard dollar van zijn fortuin. Veel internetgebruikers zochten tijdens de storing hun heil op andere platforms. Welk bedrijf reageerde gevat op de storing door in het Engelse tekst hallo letterlijk iedereen de wereld in te sturen? Twitter. Ja, dat was Twitter. Inderdaad, inmiddels is de storing dus verholpen en was er sprake van een technische fout, zo weten we dan. Vraag 3 begint weer met een fragment. De groep Nederlanders die toestemming geeft voor orgaandonatie na overlijden is gegroeid. Tegelijkertijd lieten ook meer mensen weten dat ze geen donatie na overlijden willen. Dat aantal steeg met 2 miljoen naar in totaal 4,3 miljoen mensen. Ruim 3 miljoen mensen hebben niets doorgegeven en zijn daardoor automatisch donor. In juli 2020 ging die nieuwe donorwet in. Hoeveel miljoen Nederlanders stemmen nu expliciet in met orgaandonatie? 5 miljoen. Ja, 4,8 is het. In welke gemeente is het percentage mensen dat toestemming geeft voor orgaandonatie met 15% het laagst? Groningen. Nee, het is in Urk. En Oost-Gelre en Roosendaal is het percentage dat toestemming geeft voor donatie dan weer het hoogst. Dan vraag 5. We gaan een stem beluisteren, die moet je zien te herkennen. Wie is dit? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Jullie ook, dat jullie opletten. Ik heb dat niet gezegd. Dus morgen niet in je kolommetje schrijven dat hij bij Barcelona niet gelukkig is. Dat is echt 6 seconden te lang. Ja, toch? Na 2 seconden wist het ook. Louis van Gaal. Dat dacht ik inderdaad. De bondscoach gaf gisteren in aanloop naar de WK-kwalificatieduels tegen Letland en Gibraltar een persconferentie. Welke speler heeft volgens de bondscoach voorlopig niet te rekenen op een uitnodiging? Hoeft daar niet op te rekenen, omdat hij verwikkeld is in een strafzaak. Promes. Quincy Promes wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij, inderdaad. We zoeken nog een persoon uit de actualiteit. Die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je dat weet, hoe meer punten je ermee verdient. En je mag 1 keer antwoord geven. Dus luister goed. Wie zoeken we? 4. Ik hoef toch maar een paar honderd meter. 3. En dan ben ik echt vrij. 2. Na mij is er nog maar 1 gouden vrouw over. 1. Na dit seizoen stop ik met zwemmen. Femke Hiemstra. Hoe? De achternaam? Oh shit. Zeg het goed. Ja. Nu zeggen. Femke Hiemstra was het. Nee, het is Heemskerk. Sorry, dat is wel echt wel anders. Femke Heemskerk, inderdaad. De zwemster, specialist vrije slag. Dus dan ben ik echt vrij. Nou ja, alle aanwijzingen die vallen altijd op het moment dat je weet wie bezoekt. Dat is het. Ja, dat is zonde, want daarmee blijft die factor op 3 staan. Dat moet ik heel hard. Ja. Vraag 15 weet ik, dus dat scheelt. Oké, we gaan kijken of we daar gaan aanbelanden. De Nationale Nieuwsquiz. Welke partij wil dat bewindslieden inzicht geven in hun financiën voordat ze worden benoemd? D66. Ja, steeds meer mensen melden zich aan voor wat voor operatie? Maagverkleining. Inderdaad. In welke dierentuin is een zeldzame Maleise tapier geboren? Blijdorp. Ja, inderdaad. Welke oud-politicus is verkozen tot voorzitter van de Wielerbond? Bos. Ja, klopt. De president-commissaris van welke bank doet afstand van zijn investering via een brievenbusmaatschappij? Weet ik niet. De ABN AMRO. Agenten in opleiding krijgen de kans om wat voor test over te doen? De snelheidstest of het lopen, zeg maar. Fitheid, ja. Hugo de Jonge heeft aangifte gedaan van een tweet waarin werd gesuggereerd dat wat voor hem klaar stond. Gallig. Ja. Welk land heeft gisteren een hypersnelle kruisraket gelanceerd vanaf een onderzeeër? Korea. Rusland. Het is precies 10 jaar geleden dat de oprichter van welk bedrijf overleed? Steve Jobs, Apple. Ja, inderdaad. Hoe heet